Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Meryem suresinden başlayacağız ve onu bitireceğiz inşallah. Uzun bir sure. Sanıyorum bugün sadece onu okuyacağız. Meryem suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetini anıştır. O Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı. Rabbim demişti. Bende kemik gevşedi. Baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ile hiçbir zaman bahtsız olmadım. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korktum. Karımda kısır. Ne olur? Katından bana yerime geçecek bir veli lütfet. Ki o bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap. Allah buyurdu, ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz. Adı Yahya'dır. Daha önce ona hiçbir kimseyi adaş yapmadık. Rabbim, benim nasıl oğlum olur? Karım da kısırdır. Ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım. Öyledir. Ama Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sende hiçbir şey değilken seni de yaratmıştın dedi. Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Rabbinize tesbih edin diye işaret etti. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut, onun emirlerini uygula dedik. Ve ona çocuk iken hikmet verdik. Katımızdan bir rahmet, bir acıma duygusu ve temizlikte verdik. O günahlardan korunan oldu. Ana babasına iyilik ediciydi. Baş kaldıran bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti. Onlarla kendisi arasında bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu Cebrail'i ona gönderdik. Ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, ben senden çok esirgeyen Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan bana dokunma. Ben dedi, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeceğim. Öyle diye geldim. Benim nasıl oğlum olur dedi. Bana bir insan dokunmadı ve ben bir kahpe de değilim. Öyledir dedi. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için böyle yapacağız dedi. Ve iş olup bitti. Meryem ona gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma dalının altına getirdi. Keşke dedi. Bundan önce ölseydim, unutulup gitseydim. Altından ona şöyle seslendi. Üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti. Hurma dalını sana doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün. Ye, iç. Gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman için susma orucu adadım de. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Ey Meryem dediler. Sen tuhaf bir iş yaptın. Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir adam değildi. Annen de fahişe değildi. Sen ne yaptın böyle? Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki, beşikteki çocukla nasıl konuşuruz? Çocuk, ben Allah'ın elçisiyim, Allah'ın kuluyum dedi. Bana kitabı verdi, beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti. Beni anneme iyilik eder kıldı. Beni baş kaldıran bir zorba yapmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde ve diri olarak kaldırılacağım günde bana esenlik verilmiştir. İşte Meryem oğlu İsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, gerçek söze göre budur. Çocuk edinmek Allah'a yakışmaz, onun şanı yücedir. Bir işi yapmak istediğini ona sadece ol der. O da olur. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. Kendi aralarında hizipler yarattılar ve ayrılığa düştüler. Artık büyük bir günü görmekten ötürü vay kafirlerin haline. Bize geldikleri gün ne güzel işitir, ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık sapıklık içindedirler. Onları şu hasret gününe karşı uyar ki, o zaman kendileri gaflet içinde inanmamakta ısrar ederlerken, iş bitirilmiş olur. Dünyaya ve üzerinde bulunanlara biz varis oluruz ancak ve bize döndürürler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o çok doğru bir peygamberdi. Babasına demişti ki, babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Bana uy, seni düzgün bir yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan ettirir. Babacığım, ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun. Ey İbrahim dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım uzun süre benden ayrıl git. İbrahim, selam sana. Esenlik içinde kal dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Sizden de Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyor ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam. İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden lütfettik ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o içi temiz bir insandı ve elçi bir peygamberdi. Onunla Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu özel konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Ona acıdığımızdan dolayı kardeşi Harun'u da peygamber olarak armağan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözünde duran elçi bir peygamberdi. Halkına namaz kılmayı, zekat vermeyi emrederdi. Rabbi yanında beğenilmişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükseltmiştik. İşte bunlar Allah'a nimet verdiği peygamberlerden, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail neslinden, yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesiller geldi ki namazları terk ettiler, şehvetlerine uydular, onlar kötülük bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi işler yapanlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. İşte kullarımızdan korunanlara vereceğimiz cennet budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Ona kulluk et ve ona kullukta sabret. Hiç onun adıyla anılan birini biliyor musun? İnsan ben öldükten sonra mı diri olarak çıkarılacağım diyor. İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine hamdolsun ki onları ve şeytanları mutlaka toplayacağız. Sonra onları diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman'a en çok karşı geleni ayıracağız. Sonra elbette biz kimlerin oraya girmeye uygun olduğunu daha iyi biliriz. İçinizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin borçtur. Sonra korunanları kurtarırız ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız. Onlara açık açık ayetlerimiz dokunduğu zaman inkar edenler, inananlar için iki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi daha güzeldir derler. Onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar eşyaca ve gösterişçe daha güzeldi. De ki kim sapıklık içinde kim sapıklık içinde ise Rahman ona süre versin ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri gazabı ve duruşma saatini, hesap saatini gördüklerin zaman kimin yerce daha kötü ve adamca daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah yola gelenlerin hidayetini artırır. Kalıcı olan yararlı işler Rabbinin yanında hem mükafat bakımından daha iyidir hem varılacak yer bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar edip bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Gayba mı çıkıp baktı? Yoksa Rahman huzurunda bir söz mü aldı, Allah ile bir anlaşma mı yaptı? Hayır, yanılıyor. Biz onun dediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. O dediği malı ve evladına biz varis olacağız. Nesi varsa hepsi bize kalacak ve o bize tek başına gelecek. Yanında ne malı ne de evladı olmayacak. Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır. Yarın o toptukları tanrılar bunların tapmalarını kâr edecekler ve bunlara zıt olacaklardır. Görmediniz mi? Biz kafirlere şeytanları gönderdik. Onları oynatıp duruyorlar. Onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini ve nefeslerini doldurmalar için saydıkça sayıyoruz. Korunanları binek üzerinde ikram ile Rahman'a götürdüğümüz gün, suçları da yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkası şefaat edemezler. Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz pek kötü bir cürette bulundunuz. Neredeyse o sözün dehşetinden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp dağılacaktır. Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü. Çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. O onların hepsini kuşatmış ve onları bir bir saymıştır. Onların hepsi kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnip faydalı işler yapanlar için Rahman, gönüllerde bir sevgi yaratacak, onları herkese sevdirecektir. Biz o Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık ki, onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik, şimdi onlardan hiçbirini duyuyor musun? Yoksa onların gizli bir sesi var da onu işitiyor musun? Kaf, ha, ya, ayn, sad. Daha önce anlatmıştım. Arap toplumunda bugün günümüzde olduğu gibi bir toplulukta insanlar kendi kendilerine meşgulken, aralarında konuşuyorken, fısıldaşıyorlarken veya kendi işlerine dalmışken birileri onlara bir şey söyleyecek iken bütün bir topluluğu dikkat çekmek için bir şekilde uyarmak zorundadır. Önemli bir konuşma yapacağını vurgulamak için, önemli bir ifade sunacağını vurgulamak için, herkesin dikkatini çekmek için, işte bugün mikrofonu eline alanlar 1-2-1-2 diyorlar veyahut da başka bir şeyle sesleniyorlar. Ama en çok 1-2'yi kullanıyorlar. O günkü Arap toplumunda da Arap harflerinden oluşan, bugün nasıl rakamlardan oluşarak 1-2-3-1-2-3 diyorlarsa, o günde Arap harflerinden oluşan girişler yapılıyordu topluluklara. Kendi hallerine dalmış topluluklar, kendi kendilerine konuşan topluluklar, bir şekilde meşgul olan topluluklar, kaf, ha, ya, ayn, sad, herkes ne oluyor diye dönüyor. Ne var? Kim konuşacak? Kim bir şey söyleyecek? Kim ne diyecek dönüyor. Ve arkasından tebliğ edilecek sözler geliyor. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetini anıştır. Zekeriya kim? Arap toplumunun eski kültürlerinden tanıdığı biri. Zekeriya kim? Yahudilerin ve Hristiyanların kendi topluluklarında, kendi dinlerinde bildikleri biri. Zekeriya kim? Orta Doğu'da yaşayan her türlü insan grubunun, insan topluluklarının tanıdığı biri. Zekeriya, Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların adeta öncesi, Nuh'tan sonraki gelen öncesi gibi. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetini anıştır. Ey insanlar, dinleyin. Sizin bildiğiniz, sevdiğiniz ve saydığınız bir kuldan söz ediliyor. O Rabbine bir seslenişle yalvardı. Rabbim demişti. Bende kemik gevşedi, kemiklerim zayıfladı. Eski dermanım yok, gücüm yok. Başım ihtiyarladı. Bende bir ihtiyarlık alevi başladı. Bir telaş. Şöyle etrafıma bakıyorum. Sana dua ile hiçbir zaman bahtsız olmadım ama şöyle etrafıma bakıyorum. Bugüne kadar sana duamla yöneldiğim her şeyde ben baht gördüm. Talih gördüm. Senden yardım gördüm. Hiç karşılıksız kalmadı dualarım. Ne istediysen bugüne kadar verdin. Ama ben bugün telaş içindeyim. Bana ihtiyarlık dokundu. Kemiklerim gevşedi. Eskisi gibi değilim. Gücüm kalmadı, dermanım kalmadı. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın hiç iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Benim neslim, benim çocuklarım, benim kavmim istenildiği gibi değil. Sana senin istediğin gibi dua etmeyecekler. Öyle görüyorum. Bildiğim yakınımda olan, etrafımda olan insanlar söylediklerimi algılamıyorlar. Gerekli öğütleri almıyorlar. Sana dua ile yaklaşmıyorlar. Seni yüceltip önünde eğilmiyorlar. Ve ben de telaşlanıyorum. Çünkü gidiyorum. İhtiyarladım. Gücüm kalmadı. Karım da kısır. Yani yeniden bir çocuğum olsa, onu yetiştirmeye kalsam, hem ben ihtiyarım, hem de karım da kısır. Ne olur, katından bana yerime geçecek bir veli lütfet. Birilerini gönder, birilerine hidayet et. Onları görevlendir. Benden sonra yerime geçsin. Ben ölüme yakınlaştım, ihtiyarladım. Beni bir telaş sardı. Katından bir veli lütfet ki, o bana ve Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim, onu beğendiğim bir insan yap, ona hidayet et. Onu mükemmel bir insan kıl ki, güzel yol göstersin ve insanlara güzelliği anlatsın. Rabbi ona seslendi. Ey Zekeriya, biz sana bir oğul müjdeleriz. Adı Yahya'dır. Daha önce ona hiç kimseye adaş yapmadık. Yani Yahya ismi ilk defa konacak. Henüz şu ana kadar insanlıkta hiçbir insana Yahya ismi verilmedi. Bu Rabbinden sana gönderilen bir isimdir. Sana müjdelediğimiz çocuğun adını Yahya koy. Zekeriya, Rabbim dedi, benim nasıl oğlum olur? Karım da kısır, ben ise ihtiyarlığın son sınırına vardım. Dermanım yok, kemiklerim zayıfladı, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Allah vahyetti, öyledir. Ama Rabbin ne diyor baksana, o bana kolaydır. Daha önce de sen hiçbir şey değildin, seni de ben yarattım. İnsanoğlu hiçbir şey değildi, onu yarattım. Sen kendine göre kendini değerlendirebilirsin, bende bir şey kalmadı diyebilirsin. Ben Allah'ım, yaratanım. İnsanların tahmin edemeyeceği, insanların bilmeyeceği, insanların kendi bilgilerine, kendi tahminlerine, kendi kurallarına göre asla ortaya koyamayacağı her şeyi ben yapabilirim. Unutma, sen de hiçbir şey değilken seni yarattım. Rabbim dedi, öyleyse bana bir işaret ver. Senin işaretin sapasağlam olduğun halde tam 3 gece ve gündüz insanlarla konuşamamandır. İstesen de konuşamayacaksın. Dilin tutulacak. Konuşamayacaksın. Şaşkınlık içerisinde kalacaksın. Dilin tutulacak. Hiç konuşamayacaksın. Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Çünkü konuşamıyordu. Ey Yahya, dedik Zekeriya'nın çocuğuna. Kitabı kuvvetle tut. Onun emirlerini uygula, dedik. Daha Yahya çocukken ona güçlü bir akıl, güçlü bir anlayış ve kavrayış ve güçlü bir hikmet verdik. O verdiğimiz hikmetle daha çocukken, gençken birçok olayı kavruyor, güçlü zekasıyla, güçlü muhakemesiyle, güçlü aklıyla denilenleri kavruyor ve gerçekleri özümlüyordu. Katımızdan bir rahmet, bir acıma duygusu ve temizlikte verdik. O arlı bir insandı, çok temizdi. Hiçbir zaman içinden gelen kötü seslere kulak vermedi. Hiçbir zaman yese düşmedi, telaşlanmadı. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadı. Daima Rabbinin yolunda tertemiz bir şekilde yürüdü ve günahlardan korunanlar oldu. Asla umudu yitirmedi ve asla umudu yitirerek kötülüğe bulaşmadı. Zira insanlar telaşlarından, aceleciliklerinden ve umuda yitirişlerinden dolayı sürekli kötülük işlerler. Kulumuz Yahya ise çok temizdi ve asla inancını, umudunu yitirmedi. Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba da değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekildi. Onlarla kendisi arasında bir perde çekmişti. İbadet ettiği mescitte uzak bir odanın içerisinde yaşıyordu. İnsanlar onu çok rahatsız etmesin ve ibadetinin ne şekilde yapıldığını görmesin ve de orada kendisini çok rahatsız etmesinler diye odasına bir perde çekti. Sınır koydu. Arıyla ve namusuyla bir hayat yaşamak ve Rabbine orada seslenmek ve Rabbine hemhal olmak için insanlarla arasına sınır koydu. Biz de ruhumuzu ona gönderdik. Ruh nedir bilir misin? O bizim emrimizdendir. Ona emrimizi gönderdik. Emrimizle ona giden görevli Meryem'e düzgün bir insan şeklinde göründü. Ki Meryem şaşırmasın, ki Meryem korkmasın, ki Meryem tek başına yaşadığı ve insanlarla arasına set koyduğu yerde birdenbire bir kadın olarak tedirginlik yaşamasın. Meryem onu görünce, ben senden çok esirgeyen Allah'a sığınırım. Allah'tan korkuyorsan bana dokunma, dedi. Çünkü çekinmişti. Ama insandı gördüğü. Ama çekinmişti. Gönderilen ruh, ben dedi, sadece Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk hediye edeceğim. Onun için geldim. Benim nasıl oğlum olur? Bana bir insan dokunmadı ve senden de Allah'a sığınırım. Ve ben bir kahpede değilim. Onun için seninle asla böyle bir ilişkiye girmem. Ben namuslu, arlı bir insanım. Hiçbir şekilde seninle bu şekilde bir ilişkiye girmem. Nasıl olur? Bugüne kadar da hiçbir insan bana dokunmadı. Gönderilen elçi öyledir dedi. Doğru söylüyorsun. Sana hiçbir insan dokunmadı ve ben de sana zarar verecek değilim. Ama Rabbin emretti. Ve Rabbin sana diyor ki, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve bizden bir rahmet kılmak için böyle yapacağız dedi. Ve ruh emri yerine getirdi. Gereken emir yerine getirildi ve Meryem'in bedenine çocuk yerleştirildi. Rabbinin emriyle hiçbir ilişki olmadan, hiçbir şekilde Meryem'e insan dokunmadan ve gönderilen elçi Meryem'e zarar vermeden Allah'ın emriyle. Bir mucize olarak ve bizden bir rahmet olarak bu iş gerçekleştirildi. Andolsun ki hiç yoktan Adem'i var eden ve andolsun ki surenin başında ben ihtiyarladım, karım da kısır diyen Zekeriya'ya nasıl evlat vermişse hiç tahmin edilmeyecek şekilde Meryem'e de Rabbim evladını verdi. Ki Allah için bu hiçbir zaman güçlük içinde değil. Allah için bu hiçbir zaman olmazlık içinde değildi. O sadece ol dediği zaman olurdu. Meryem çocuğa gebe kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi. İyice insanlardan uzaklaştı. Doğum sancısı onu bir hurma dalının altına getirdi. Bir gölgelik aradı. Çünkü doğum sancıları iyice artmıştı. Sancılarının şiddetinden keşke dedi. Bundan önce ölseydim ve unutulup gitseydim ve insanlar beni hatırlamasaydı ve ben bu kadar acıya nasıl dayanacağım ve bu doğum sonrasında insan arasında nasıl duracağım? Keşke ölseydim, keşke unutulup gitseydim, keşke hiçbir şey, hiçbir insan beni hatırlamasaydı. Ama alt tarafından bir ses ona seslendi. Üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti. Meryem uzun süre insanlar arasından ayrı bir şekilde daha çocukken ibadet için mescidin bir kenarına çekildiği için, toplumun içinde olmadığı için bir hamile kadının nasıl çocuk doğuracağını bilmiyordu. Zekeriya'nın denetiminde, onun himayesinde ibadet için ayrılmıştı. Zaten bugünkü Hristiyanlık da ondan izafe ederek, ondan alıntı yaparak gaybilik mevzunu ortaya koyuyorlar ya, bir kadın kendini Allah'a adıyor ve insanlarla ilişkisini kesiyor. Tabii Meryem'in yaptığı bu değildi aslında. Bugünkü rahibelik anlayışı değildi. Ama bugün Hristiyanlar öyle algılıyor, başka. Meryem uzun süre insanlar arasında yaşamadığı için, bir çocuğun nasıl doğduğunu bilmediği için, bir hamile kadının ne yapacağını bilmediği için, doğum sancısı gelince hem o sancıdan dolayı şiddetli bir telaş içine girdi, hem de ne yapacağını bilmediği için sürekli üzülüyordu ve düşünüyordu. Altından ruh ona seslendi. Üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı var etti. Yani sen doğum için üzülme. Allah insanı kadın olarak yarattığı zaman hiçbir yardımcı, hiçbir bilgi olmasa da, bir kadının hiçbir bilgisi olmasa da, ona yardım eden hiçbir şey olmasa da, ki Havva'yı düşünün, olmasa da Allah yarattığı varlığa, kadına, onun doğumu için, doğurması için gereken her türlü yaratılışta özellikleri verdi ve alt tarafında bir su arkı var etti. Bebeği suyla beraber doğup gidecekti kolayca. Onun için sen üzülme. Meryem'e bu bilgi altından bir sesle verildi ve Meryem teskin edildi. Üzüntüleri giderildi, telaşı giderildi. Hurma dalını sana doğru sirkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün dedi. Ye iç, gözün aydın olsun, güçlen, doğumdan dolayı güç kaybettin, kendini toparla, ye iç ve gözün aydın olsun, çocuğun oldu. Eğer insanlardan birini görürsen o çocukla, ben Rahman için susma orucu adadım de, konuşma onlarla. Bugün hiçbir şekilde hiçbir insanla konuşmayacağım de. Çünkü seni anlamazlar. Sen ne dersen de seni anlamayacaklardır. O zaman sus, konuşma. Onlara de ki konuşmuyorum. Söyleyecek sözüm yok. Ben oruç tutuyorum de. Meryem çocuğunu alarak kavmine getirdi. Ey Meryem dediler. Bu ne? Sen tuhaf bir iş yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban kötü bir adam değildi. Annen de fahişe değildi. Sen ne yaptın böyle? Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki beşikteki çocukla nasıl konuşuruz? Tabi beşik deyince bugünkü beşikler aklımıza gelmesin. Meryem'in çalıdan çırpıdan yaptığı ve otlardan yaptığı, çocuğunu koyup içine koyup eline aldığı bir sepet gibi bir veyahut da işte kucağına aldığı bir herhangi bir şey çalıdan çırpıdan yaptığı değilse bugünkü beşik aklınıza gelmesin. Beşikteki çocuk İsa ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitap verdi, beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum yerde yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti. Tabii beşikteki çocuğun kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Bir aylık, iki aylık, üç aylık, beş aylık, altı aylık, bir aylık, bir senelik, kaç aylık olduğunu bilmiyoruz. O bizim için bir gayiptir. Ama Allah ayetleriyle bize bazı olaylar anlatırken, süreler hakkında bilgi vermeden geçiştire geçiştire anlatıyor, özetliye özetliye anlatıyor. Ama bu surede, bu ayetlerden anladığımız bir gerçek var ki, Hazreti İsa beşikteyken konuştu. Konuşabilir durumdaydı. Ve ona peygamberlik verildi ve ona kitap verildi ve o insanlara tebliğ yapıyordu. Namaz kılmayı, zekat vermeyi emretti insanlara. Namaz kılmak, dua etmek. Namaz kılmayı, dua etmenin kavramları içerisinde daha önceki surelerde anlatırken bir insanın Rabbi ile olan ilişkisinde kimlik belirlemesi olduğunu ve bu kimlik belirlemesi kendisinin bir yaratılmış, namaz kıldığı makamın ise bir yaratıcı olduğunun bilincinin oluşu ve onun huzuruna, yaratıcının huzuruna, yaratılmış olanın dimdik ayakta, şerefli bir şekilde, hiç başını yine öymeden, alnı açık bir şekilde kıyam etmesi ve Rabbinin gücünü hissederek, onun varlığındaki yüceliği hissederek önünde eğilmesi ve içinden gelen en samimi duygularla Rabbine dua etmesi ve bu dualarının sonucunda da müthiş bir duyguya kapılarak, müthiş bir kulluk bilincine vararak ve Rabbinin yüceliğinin doruk bilincinde hissederek secdeye kapanması ve bu bilinci hem bilgiyle, hem bilinciyle ve hem şekliyle göstermesi olarak ifade etmiştik. Bir kimliğin, bir insan benliğinin, bir insan aklının, bir insan muhakemesinin, bir insan kişiliğinin, bir insan kalbinin Rabbi ile olan ilişkisinde dünyadaki varlığının, dünyadaki kimlik ve kişilik belirlemesinin namaz kılma formuyla, namaz kılma emriyle, namaz kılma bilinciyle ve namaz kılma şekliyle Allah'la kul arasında, insanla Allah arasında bir kimlik bağlantısı, bir kişilik bağlantısı olduğunu vurgulamıştık. Tavır belirleme. İsyankar insana karşı, tuğyan etmiş insana karşı, ikiyüzlü ve riyakar olan insana karşı, mümin olan, Allah'ın emrine giren ve Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyen ve kendini Rabbine sağlam bir şekilde, emin bir şekilde, güvenilir bir şekilde emanet eden ve Rabbinin yüceliği karşısında alnı ak, yüzü ak, tertemiz kıyam eden ve hiçbir kötülük yapmayı düşünmeden, niyetinde, halisinde hiçbir şekilde art niyet olmadan, hataları varsa bilerek veya bilmerek yapmış olduğu Rabbin huzuruna gelen mertçe, ''Ya Rabbi hatam var, Ya Rabbi şu eylemlerim var.'' diyebilen, dimdik ayakta durabilen, içiyüzlü ve riyakar olmayan ve Rabbinin kendisinin Rahman sıfatıyla kuşattığını, yüceliğiyle kuşattığını görünce önünde eğilen ve ona tabi olan ve Rabbinin kendisine imanla, ihlasla yaklaştığı zaman affedeceği hissini kalbinde uyandığı anda ve Rabbinin yüceliğini anladığı anda da yerlere kapanan ve secde eden Rabbini yücelerin en yücesine doğru yücelten bir bilincin insan kimliğinde varoluşudur. Her din, her ideoloji, her bilgi, her fikir, bütün bilincini, bilgisini ve de ilişkilerini mutlaka simgeleştirir. İşte namaz, bilinciyle, bilgisiyle ve simgeleriyle, kıyamıyla, rükuyla, sucuduyla, insanlar için Rabbi ile insan arasındaki ilişkinin bir formudur. Öyle bir form ki içinde bütün kulluk bilincini, bütün ilah bilincini, bütün yaratılış ve yaratılmışlık bilincini kavratır. Tabi bu bilgiyle sahip olursa, bu bilgiyle inançla namaz kılarsa ve zekat vermek paylaşmaktır. Zekat, biliyorsunuz Tevbe suresinin 60. ayetinde de şu şu şu şartlarla şu şu kişilere, şu sınıflara verilen zekat değil. Bakınız daha devlet kurulmadı. Zekattan bahsediliyor. Zekat vermek paylaşmaktır. Sınırsız, nisapsız, hesapsız paylaşmaktır zekat. Tevbe suresinin 60. ayetinde sadaka olarak geçer. Halbuki Mekki surelerin içerisinde daha medeni surelere gelmedik bakın. Zekat geçer. Sadaka hiçbir zaman geçmez. Ama atalar kültürümüz, atalar dinimiz bize sadakayı zekat gibi algılattırır. Zekatı sadaka gibi algılattırır. Halbuki Mekke'de inen zekat ayetleri paylaşmaktır ve paylaşmanın sınırı yoktur. hesabı yoktur, nisabı yoktur ve paylaşmaktır. Allah'ın verdiği nimetleri, akıl, fikir, mal, mülk, her şeyi yine Allah'ın yarattığı kullar arasında hiçbir art niyet beklemeden halis niyetlerle paylaşmaktır. İsa insanlara öyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum, bana Allah kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Beni bulunduğum her yerde yararlı kıldı. Ben nerede olursam olayım, insanlara zararlı bir şey söylemem, insanlara zararlı bir şey ortaya koymam. Ben hep yararlı olarak bir şeyler yaparım ve insanlara yarar veririm, insanlara zarar vermem. Sağ olduğum sürece Allah bana namaz kılmayı, yani kul olma bilincimden asla ayrılmamayı ve Rabbimin huzuruna çıkarak kul olma bilincimi sürekli kendi içimde Allah'ın huzurunda onaylamayı, hayatımın içinde Allah'ın huzurunda onaylamayı ve hesabını vermeyi ve Allah bana hangi nimetleri verdiyse ne olursa olsun insanlarla paylaşmayı emretti. Bana Rabbimin verdiği bütün nimetleri ben insanlarla paylaşırım. Allah bana bunu emretti ve ben Allah'ın bana verdiği bu bedenle sağ olduğum sürece Rabbimin huzuruna çıkar, kulluk bilincimi haykırırım, kulluk bilincimin hesabını veririm. Ve Rabbim bana anneme iyilik eder kıldı. Beni baş kaldıran bir zorba yapmadı. Sizler anneme baş kaldırabilirsiniz, ona karşı çıkabilirsiniz. Annem tertemizdir ve ben ona iyilik ederim. Ona karşı çıkmam. Ona asla baş kaldırmam. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana esenlik verilmiştir. Ey Müslümanlar! Bugün hangi mantığa dayanarak, bugün hangi yalana dayanarak, bugün hangi riyakarlığa dayanarak İsa göğe çekildi, ölmedi diyorsunuz. Tekrar inecek diyorsunuz. Bu iddia Hristiyanlara aitti. Hristiyanlara ait olan bir iddia karşılığında Allah defalarca ayet gönderdi. İşte bunlardan bir tanesi. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana esenlik verilmiştir. Ben hep o günlerde Allah'ın koruması, Allah'ın barışı içindeyim. Esenliği içindeyim. Siz hangi nedenle, siz hangi yalanla, siz hangi riyakarlıkla İsa ölmedi, Allah huzuruna göğe çekildi, yeryüzüne tekrar inecek diyorsunuz. O bütün insanlar gibi doğdu, ölecek ve de hesap için diriltilecektir. İşte Allah İsa'nın ağzından bunu söyletiyor. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kaldırılacağım günde bana esenlik verilmiştir. İşte Meryem oğlu İsa, şüphe edip ayrılığa düştükleri şey, gerçek söze göre budur ey insanlar. Kiminiz çıktınız, Allah çölü gidindi dediniz. İsa'yı Allah'ın oğlu olarak bildiniz. Meryem'e ana tanrı dediniz, çocuğa yarı tanrı dediniz, tanrının oğlu dediniz. Kiminiz çıktınız, ayrılığa düştünüz. O öldürülmedi, tanrı öldürülmez dediniz. İsa'nın tanrı olmadığına inananlar, daha sonradan inanan Müslümanlarsa, Hristiyanlar tanrı öldürülemez, o öldürülmedi dediler. Müslümanlar da İsa ölmedi, göğe çekildi dediler. Neticede öldürülmemiş oldu yani. Birileri tanrıdır o, öldürülemez, insanlar öldüremez dedi. Tanrı olmadığına inanan Müslümanlar da o göğe çekildi dedi. Fark etmiyor. Hristiyanlar da göğe çekildi dedi. Tanrıydı zaten. Gökten geldi, göğe gitti dedi. Onun için insanlar onu öldüremez dedi. Müslümanlar da onlara uydular. Tanrı değildi ama Allah onu göğe çekti dediler. Bu nasıl iş ki Müslümanlar kitaba inandıkları halde inanmıyorlar? Bu nasıl iş ki Müslüman olmayanlar, Hristiyanlar kitaba inanmadıkları halde bir şeyler söylüyorlar ve İsa hakkında ayrılığa düşüyorlar ve Müslümanlar nasıl oluyor da Hristiyanların ayrılığa düştüğü şeyde kendileri ayrılığa düşüyor. Kitapla ayrılığa düşüyorlar, ayetlerle ayrılığa düşüyorlar. Halbuki Allah işte Meryem oğlu İsa. Şüphe edip ayrılığa düştükleri şey gerçek söze göre budur. Onun annesi bir insandır ve Allah'ın bir emriyle İsa'ya hamile kalmıştır. İsa Allah'ın emriyle yaratılmış, İsa Allah'ın emriyle yeryüzüne gönderilmiş bir insandır ve peygamber seçilmiştir. O Allah'ın çocuğu değildir. İsa Allah'ın çocuğu değildir. Meryem Allah'ın hanımı değildir. Onun eşi değildir. Bütün bu vasıflar Allah'ın çocuk edinmesi, kendine kadınlar edinmesi Allah'ın şanına yakışmaz. Allah'a yakışmaz. Allah hepsinin üstündedir. Bir işi yapmak istediğim zaman ona ol der, o da oluverir. Bunun için bir neden gerekmez. Bunun için bir sebep gerekmez. Bunun için herhangi bir yasa gerekmez. Çünkü yeni yasayı koyan Allah'tır. Siz kendi yasalarınıza göre babasız çocuk olur mu dersiniz? Ki neye göre söylüyorsunuz? Allah'ın koyduğu bir yasaya göre söylüyorsunuz. Peki Allah koyduğu yasayı değiştiremez mi? Yeniden bir var edilişle ol der olamaz mı? Siz Allah'ın her türlü hükme sahip olduğunu, her şeyi yapabileceğine inanırken babasız bir çocuk dünyaya getireceğine mi inanmıyorsunuz? Siz Adem'in babasız ve anasız dünyaya Allah oldu diye için yaratılmış ve gönderilmişken İsa'nın babasız olduğuna mı şaşıyorsunuz? Onun için yakıştırmalar yapıyor, fikirlerde ayrılığa düşüyor ve tartışmasını yapıyorsunuz. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Eğer ona kulluk ediyorsanız, işte doğru yol budur. Rabbinizin söylediği gerçek söz budur. Bunun dışında söylenmiş her şey yalan ve riyakarlıktan ibarettir. Bunun dışında söylenmiş her şey gaybı taşlamaktır. Ve Allah'ın emrettiği kulluğa insanların girmemesidir. Allah'ın ayetlerine aykırı olarak söylenen her fikir, her söz, her bilgi, her hüküm Allah'a karşı bir tuğyanlıktır ve kulluktan çıkıştır. Ama insanlar ne yazık ki Allah'a kulluğu değil tuğyanı tercih ederler. Kendi aralarında hizipleşirler, fırka fırka ayrılırlar ve tartışmalarda ayrılığa düşerler ne yazık ki. İleride ayetler geldiği zaman göreceğiz, var, gelecek. Onlara Allah'tan bir ayet gelince inananlar işittik ve itaat ettik derler, inkar edenler ise tartışırlar. Ey Müslümanlar! Allah'tan bir ayet gelince işittik ve itaat ettik diyeceğinize, eğer Allah'ın ayetlerini tartışıyorsanız, andolsun ki bu müminlerin tavrı değildir. Bu tavır sadece ve sadece inkarcıların tavrıdır. Riyakarların tavrıdır. Yalancıların tavrıdır. Allah'a kul olma bilincinde olmayanların tavrıdır. Allah'a kul olanlar ise işittik ve itaat ettik derler. Nasıldı, nedendi, niçindi diye düşünmezler. Yorum yapmazlar. Allah'tan gelen bilginin, Allah'tan gelen hükümlerin, Allah'tan gelen ayrıntılı bilgilerin veya ayrıntısız bilgilerin hepsi gerçektir ve tartışmasız inananlar işittik ve itaat ettik derler. Çünkü o bilgileri gönderen Rableri ol dedi mi olur, başka şıkkı yoktur. İnsanların bildiği bütün yasaları, varlıkla ilgili yasaları, çocuk şöyle doğar, kadın böyledir, erkek şöyledir, fırtına şöyle doğar, rüzgar şöyle olur, ekinler şöyle biter, yağmur şöyle yağar. Yaratılışla ilgili ve yaratılmış varlıkla ilgili bütün yasalar Allah'a aittir. Ve onları yapan, onları çizen, onları sınırlayan Allah'tır. Onları ortaya koyan Allah'tır. Ve yasayı yapan dilerse değiştirir, dilerse onu bozar, dilerse başka şeyleri getirir, dilerse o yasaları alt üst eder, yeni yasalar getirir. Buna kim engel olabilir? Buna engel olacak bir makam, bir mevki var mı? İnsanlar bildikleri yasalardan giderek, insanlar bildikleri, tahmin ettikleri yasalardan giderek Allah'tan gelen ayetlere karşı çıkıyor ve ayrılığa düşüyorlar, hizipler yapıyorlar ve Allah'a kulluğu terk ediyorlar. Halbuki inançlarının bir köşesinde, kalplerinin bir köşesinde diyorlar ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Eğer bir insan Allah'ın her şeye gücü yeter dediği noktadan sonra şurası şöyle söylüyor ama benim aklım almıyor. Benim muhakememe yatmadı. Benim kalbim bu noktada mutmain olmadı. Bunu anlamam için, kalbimin yatması için, aklımın alması için, muhakememin yatması için bunu bir şekilde izah etmem lazım diyerek yoruma gidenler, fikirler üretenler ve bu noktada hizipler meydana getirenler andolsun ki Allah'a kulluktan çıkmışlardır. Halbuki Rabbinize bana kul olun dedi. Bana kul olun, namaz kılın, huzuruma geldiğiniz zaman, yaşamınızı kurduğunuz zaman, varlığınızı hissettiğiniz zaman benim en yüce olduğumu, her şeye gücünün yettiğini bilin ve benim huzurumda eğilin ve beni yücelterek secde edin. Benim sözümün üstüne söz koymayın, benim açıklamalarımın üstüne açıklama koymayın, benim hükümlerimin üstüne hüküm koymayın, bana kul olun dedi. Ancak kul olmayanlar ayetler hakkında şüpheye düşerler, mantıklarına ermediği için, mantıklarına yerleşmediği için, akıllarına uymadıkları için ve kalpleri mutmain olmadığı için tartışırlar. Bize geldikleri gün ne güzel işitir, ne güzel görürler. O dünyada görmedikleri, kavrayamadıkları bütün gerçekleri o gün güzelce görürler. O hesap günü. Allah'tan bir ayet geldiği zaman bizim ona aklımız ermediydi. Bizim onun söylediği o ayetlerin hükmüne, bilgisine aklımız yatmadıydı diyenler o gün o ayetlerin anlatmak istediği gerçekleri çok güzel anlar ve çok güzel görürler. o gün hesap günü. Ama o zalimler bugün apaçık sapıklık içindedirler. Onları şu hasret gününe karşı uyar ki, yani o hesap gününe karşı uyar ki o gün hasret duyacaklar tekrar geri dönüş için. Önceki surede vardı biliyorsunuz. O gün diyecekler, ne olur ya Rabbi, biz çok hata etmişiz, biz yanılmışız, dünya yaşamımızda biz hiçbir şekilde seni dinlememişiz, yalan yanlış yollara gitmişiz, ne olur bir kerecik daha gönder diyecekleri o hasret gününe karşı uyar ki, o gün geldiği zaman ve o günden kendileri gaflet içinde inanmamakta ısrar ederken, o gün geldiği zaman iş bitmiş olur ve asla geri dönüş yoktur. Dünyaya ve üzerinde bulunanlara biz varis oluruz. İnsanlar neyine güveniyor? Dünyadaki her şey zaten bizim. Dünyada insanın neyi var ki? Şurası bahçemdir diyor. Bahçenin aslı Allah'ın. Şurası evimdir diyor. Evin aslı Allah'ın. Beden benim diyor. Bedeni veren Allah. Göz benim diyor. O gözü veren Allah. Hepsi Allah. Aklı da Allah'ın, muhakemesi de Allah'ın, kalbi de Allah'ın, düşüncelerinin ürettiği, beyin de Allah'ın, yediği içtiği her şey, kullandığı eşyalar, her şey Allah'ın. Aldığı nefes, içtiği su, yediği sebzeler, yiyecekler, hayvanlar, Allah'ın. Bütün bunlar Allah'ın ve insanlar sahiplendiği zaman zannederler ki bizimle beraber gidecek. Yok, hepsi yine Allah'a geri kalacak. İnsan ölüp gittiği zaman hepsi yine Allah'a geri kalacak. Zaten Allah'ındır. Dünya ve üzerinde bulunanlara biz varis oluruz. Bizden başka hiç kimseye varis kalmaz onlar. Elinde sonunda döner dolaşır, her şey bize gelir. İnsanlar yok olur, biter. İnsanların kullandığı her şey bizim olur. Zaten bizim. Ve o insanlar bize döndürülecekler. Bu gerçeği kavrayın. Elinizde var olan her şey size ait değil. Bir gün Allah'ın bu elinizdeki var olan şeyleri bir anda alamayacağını mı zannediyorsunuz? Anında alabilir. Anında sıhhatiniz gidebilir. Anında ömrünüz bitebilir. Anında aklınız yitebilir. Anında gözleriniz kör olabilir. Anında sağır olabilirsiniz. Anında yemek yemez halde boğazınıza bir hastalık gelir, yutkunur, yutkunamazsınız. Anında diliniz tutulur, konuşamazsınız. Ve yiyecek bir dilim nasibiniz kalmadığı zaman da Allah'ın nimetlerinden hiçbir şey yiyemez ve terk edersiniz. Yoksa aksine mi inanıyorsunuz? Yoksa her şey bizim mi? Bize hiçbir şey yapamaz mı? Bize hiçbir şey olmaz mı diyorsunuz? Ve onun için mi şımarık ve azgın bir şekilde Allah'ı dinlemeden hayat sürüyorsunuz? Onun için mi ayetler hakkında tartışıyorsunuz? Onun için mi ayetleri oyun ve eğlence ediniyorsunuz? Onun için mi ayetlerin tayin ettiği yoldan gitmiyorsunuz? Onun için mi Rabbinize kulluk etmiyorsunuz? Kendinize bir güveniniz mi var? Bütün bunlar bizim mi diyorsunuz? Andolsun ki bunların hepsi bizim ve siz bize döndürüleceksiniz. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o çok doğru bir peygamberdi. Bir gün babasına demişti ki, babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Bir bak, yani bu kadar olmaz. Yıllarca, ki babansın, yıllarca bunlara taptın. Üstelik babası putperest olarak put yapıyordu. Azer, put yapısı. Onları sen yapıyorsun. Taşlardan oya oya yapıyorsun, sonra karşına çıkıyorsun. Ey tanrım diyorsun. Bunların ne yararı var sana? Yararlı olmaz. Altı zarar da olmaz. Yapan sensin yani her şeyden önce. Onların işitmediğini biliyorsun. Görmediğini biliyorsun. Sana bir yarar vermeyeceklerini, sana zarar vermeyeceklerini biliyorsun. Yapan sensin. Niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Bana uy. Seni düzgün bir yola ileteyim. Böyle saçma sapan şeylerle uğraşma. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan seni bu noktada kandırıyor. Gözlerini kör yapıyor, kulaklarını sağır yapıyor, aklını dumura uğratıyor, muhakemeni alt üst ediyor ve seni saptırıyor. Ve sen Rahman'a isyan ediyorsun, her şeyi kuşatan, her şeyi yaratan Rabbine isyan ediyorsun. Babacığım, ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. Şu putların, yaptığın şu putlar, taptığın şu putlar sana zarar veremezler ama sen böyle gidersen her şeyin sahibi olan Allah sana zarar verebilir. Bundan çok korkuyorum. O zaman şeytanın dostu olursun. Allah sana zarar verirse, Allah sana bir kötülük dokundurursa o zaman şeytanın kesin dostu olursun. Şu anda vaktin var. Dön. Babası, ey İbrahim dedi. Sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım, uzun süre benden ayrıl git dedi. İbrahim, selam sana. Esenlik içinde kal. Senin için Rabbinden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Yani senin için Rabbimden hidayet dileyeceğim. Rabbim beni çok sever. Umarım ki dilediğim hidayet üzere sen mağfiret bulursun. Allah'tan başka yalvardıklarınızdan da ayrılıyor, ve yalnız Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakta bahtsız olmam. Rabbim bana gereken açıklığı, aydınlığı gösterir. Rabbim bugüne kadar beni hiçbir zaman karşılıksız bırakmadı. İnşallah Rabbim bana lütuf eder ve beni Rabbim doğru yoldan ayırmaz. İşte onlardan ve onların Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u armağan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Evet, ileri de İbrahim'le alakalı daha geniş açıklanacak ayetler gelecek surelerde. Geçen de söylemiştim, Musa'nın Firavun'la mücadelesinin kaç yıl olduğunu araştırın diye. Şimdi tekrar söylüyorum, İbrahim'in de Nemrut'la kaç yıl mücadele ettiğini, o toplum içinde kaç yıl peygamberlik yaptığını ve kaç yıl sonra ayrıldığını bir araştırın bakalım inşallah. Yeri geldiği zaman soracağım. Çünkü peygamberlerin hayatı okus pokus değil. Yani şu şöyle oldu, bu böyle oldu, hap yallah bitti. Öyle bir şey yok. Onun için hayatın gerçekleriyle omuz omuza acılar içerisinde ve bir sürü sıkıntılar içerisinde nasıl peygamberlik yaptıklarını, nasıl kaç yıl mücadele verdiklerini, bu mücadeleleri kaç yıl sürdüğünü ve hangi zorluklarla sürdüğünü bilmek için tarihi verileri çok iyi bilmek gerekir. Çünkü onlar bir hayat yaşadılar. Yaşadıkları hayatın tüm zorluklarını üstlendiler. Bütün onlara, İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a rahmetimizden lütfettik. Onlara çeşitli nimetler verdik. Mallar nasip ettik. Ve çocuklar verdik. Evlatlar verdik. Ve onlar için yüce bir doğruluk dili verdik. Onlar asla yalan konuşmadılar. Riyakarlıkta bulunmadılar. Hep doğruluk üzerinde oldular. Dilleri yalana alışmadı. Dillerinde riyakarlık yoktu. Onlar dosdoğru bir dil üzerindeydiler. Dillerinde yamukluk yoktu. Dilin kemiği yoktur ifadesi ile bütünleştirilen, dilin kemiği yoktur, eğri bürüdür, eğri bürü de konuşabilir ifadesi onların hayat anlayışında, onların insanlık erdeminde, insanlık alışkanlıklarında yoktu. Doğruluk dili verdik onlara. Kitapta Musa'yı da an. Çünkü o içi temiz bir insandı ve bir elçiydi. Onu peygamber yaptık. Ona Tur'un sağ tarafından seslendik. Ve onu güzel konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Ona acıdığımızdan dolayı kardeşi Harun'da bir peygamber olarak armağan et yanına. Destek. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözünde duran elçi bir peygamberdi. Halkına namaz kılmayı, zekat vermeyi emrederdi. Rabbi yanında beğenilmişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok doğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükseltmiştik. Tabii onu yüce bir yere yükseltmiştik derken ne anlıyorsunuz? İnsanlar arasında bir makam, bir mevki, bir mertebe. İnsanlık erdemiyle İnsani kamil noktada çok olgun bir mertebe yükseltmiştik. Şanlıydı, şerefliydi. Dili düzgündü, yaşamı pırıl pırıldı, alnı aktı. O arınmış ve Rabbinin kendisine verdiği nimetlerle donatılmış olarak mükemmel bir insanlık örneğiydi. Onu yüce bir yere yükselttik. İnsani kamil noktasına geldi. Gösterdiği inanç ve tevazuyla, gösterdiği bilinç ve arzuyla o çok, çok, çok değerli bir insan oldu. Ama şimdi bazıları diyor ki, o da İsa gibi göğe gitti. O yüce yerden maksadı, o göğe çekildi. Rabbim hidayet versin inşallah böyle diyenlere. İşte bunlar, Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail neslinden yol gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Çünkü Rahman'ın ayetleri onlara gerçekleri ifade ederdi. O gerçekleri gördükleri zaman aklımız almadı, kafamıza yatmadı, muhakememiz almadı. Şöyle mi yorumlayabilirsek, böyle mi yorumlasaydık, nasıl kıvırıp da hayatımıza uygulasaydık demediler. Tevil ede ede ede kuşa döndürmediler. Rahman'ın ayetleri kendilerine gelince ağlayarak secdeye vardılar ve Rabbinin şanına, yüceliğine şükrettiler. Kendilerine bu gerçek sözleri, gerçek hükümleri, gerçek bilgiyi verişinden ve kendilerine doğru bir yola sokuşundan dolayı şükürlerini ortaya koydular. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki namaz kılmadılar, şehvetlerine uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. Onlar Allah'ın kendilerine tayin ettiği yolda, Allah'ın yaratıcı olarak kendilerine verdiği nimetleri anlama yolunda ve kendilerinin kul olma bilincinde gerekli bir bilince, gerekli bir bilgiye sahip olmadılar. Kimlik ve kişilikleri tuğyan içinde ve isyankâr haldeydi. Şeytana uydular ve şeytanı kendilerine arkadaş edindiler. Ve böylece namazı terk ettiler. Namazın bilincinde olan, namazın bilgisinde olan, namazın şuurunda olan, namazın formunda olan bir insanın kulluk bilincinin Rabbinin huzuruna çıkarak, bilgiyle ve bilinçle çıkarak Rabbinin yanına, huzuruna alma ak tertemiz, her türlü kötülükten ve pislikten arınmış, bilgisini, aklını, kalbini Allah ile beraber kılmış, Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik diyerek teslim olmuş ve Rabbinin yüceliği karşılığında eğilmiş ve onu en yüce noktaya çıkararak secde etmiş bir noktada kulluk bilincini ortaya koymadılar ve böylece namazlarını zayi ettiler. Kişilikleri kayboldu, kimlikleri kayboldu ve mümin olma özelliğinden, insani kamil olma özelliğinden ayrıldılar. Tuğyan içinde, riyakarlık içinde, sapıklık içinde ve yalan içinde gezinip durdular. Şehvetlerine uydular. Onlar yaptıkları bu kötülükler nedeniyle kötülük bulacaklardır. Halbuki Rabbi onlara yaratıcı olarak iyi olmalarını, güzellikler içinde olmalarını ve Allah'a kul olmalarını istemişti. İnsanlardan öyleleri de var ki kendilerini Allah yolunda zannederler ve yaptıkları şeylerin bilincinde ve bilgisinde değillerdir. Şuursuzdurlar. Allah'tan kendilerine bir ayet gelince oyuncak ederler. Onun tevilini ararlar. Kendi çıkarlarına uygun bir şekilde yorumlarını ararlar. Allah'ın ne demek istediğini anlamadan şekilsel ibadetlere dönüştürürler hayatlarını. Ve böylece kendi arzu ve heveslerini kendilerine tanrı edinirler. Namazları kılmazlar, kılıyormuş gibi görünürler. Zekatlarını vermezler, veriyormuş gibi görünürler. Ar ve namuslarına sahip değillerdir ama şehvetlerine uyarlar. Görünürde ar ve namusludurlar ama şehvetten uyarlar. Şehvet deyince cinsellik anlamayın. Şehvet aşırı gitmektir. Fahşadır, fahiştir. Hani bugün fahiş fiyat diyorsunuz ya, aşırı fiyat. Kur'an'da geçen şehvet ifadeleri, Kur'an'daki ifadeleri Arapçadaki fahşa, fahşadan gelen aşırılık, şehvetli olan, aşırı olan şehvet ifadesini görünce şey zannetmeyin. Yani işte onun bunun karısının kızının gözünün şeyinde olan, namusuna, namussuzluğuna düşkün olan, namusa hiçbir şekilde riayet etmeyen anlamında değil. İnsan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde ve de toplum ilişkilerinde ve de varlıklarla olan ilişkilerinde ve Allah'la olan ilişkilerinde şehvetlerine uydular. Kendi arzu ve heveslerine uydular. Taşkınlaştılar, aşkınlaştılar, tuğyan içinde oldular. Sınır tanımadılar. Allah'ın kurallarını tanımadılar. Allah'ın ortaya koyduğu bütün güzellikleri, bütün sınırları, bütün kuralları aştılar, kendilerine göre tevil ettiler, kendi çıkarlarına uydurdular ve gerekirse tanımadılar, karşıladılar, gerekirse kendilerine çevirdiler, kendilerine uygun hale getirdiler, tevil ettiler, yorumladılar ve böylece Allah'ın sınırlarını aştılar, şehvetlerine uydular, fahşa oldular, tuğyan ettiler, asileştiler. Bu yaptıkları kötü bir şeydi. Onlar bu kötülüklerinden dolayı kötülük bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi işler yapanlar cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğratılmayacaklardır. Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği an cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz değil, yalnız selam iştirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. İşte kullarımızdan korunanlara vereceğimiz cennet budur. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Rabbin asla unutkan değildir. Bütün elçilere inen melekler öyle der. Biz ancak Rabbimizin emriyle geliriz. Bütün Resullere gelen sözler öyle der. Biz ancak Rabbimizin emriyle geliriz, söyleniriz. Bütün Resuller öyle der. Biz ancak Rabbimizin emriyle söylettiriliriz. Bütün müminler öyle der. Biz ancak Rabbimizin izniyle konuşur ve biz ancak Rabbinin izniyle konuşturulur ve biz ancak Rabbimizin izniyle konuşarak onun sözlerini insanlara iletiriz. Bu gerçek Rabbimizin emrindendir. Rabbimizin bütün elçileri, melekleri, Resulleri ve Resullerine uyan müminler, Allah'ın sözünü insanlara ulaştıran her varlık sadece Rabbinin sözlerini, Rabbinin emirlerini insanlara iletir ve Rabbinin emriyle bunları yaparlar. Rabbinin bu emri unutması, Rabbinin bu yasasını unutması, Rabbinin bu Kur'an'ı unutması mümkün değildir. Çünkü Rabbin asla unutkan değildir. Asla Rabbin kendi koyduğu kuralı unutmaz ey müminler. Allah'ın dini diye kendi sözünüzü naklederseniz, Allah'ın emrini değil. Allah'ın dini diye kendi bilgilerinizi naklederseniz, Allah'ın bilgilerini değil. Allah'ın dini diye, dininin delilleri diye kendi delillerinizi naklederseniz, Allah'ın ayetlerini değil. Çünkü ayetler bir delildir. Allah'ın bu emrine uymamış ve Allah'ın bu ayetine ters düşmüş olursunuz ki Rabbiniz asla unutkan değildir. Hesap günü karşımıza koyar. Ben size şöyle yapın demedim mi? Ben size şöyle hareket edeceksiniz demedim mi? Ben ancak benim adıma konuşacağınız her şeyde benim ayetlerimle konuşun demedim mi? Benim adıma siz kendi fikirlerinizi, kendi kararlarınızı, kendi içtihatlarınızı, kendi yorumlarınızı hangi hak ve selahiyetle benim adıma söylüyorsunuz? Andolsun ki ben hiçbir elçime buna emretmedim. Hiçbir meleğe, hiçbir Resul'e, hiçbir mümine bunu emretmedim. Ve ben bu emrinden asla unutkan değilim. Bir alimin içtihadı kendi görüşüdür. Asla dine ait değildir. Asla Allah'ın dinine ait değildir. Sadece bir görüştür. Bir alimin içtihatle hükmettiği hüküm asla İslam dininin hükmü değildir. Sadece bir insanın hükmüdür. Sadece onun hakkındaki görüşüdür. Her kim ki bu ayettir derse bu ayetle karşı karşıya gelir. Allah bütün emirlerini, bütün bilgilerini açık ve sıçık bir şekilde kitabında belirlemiştir. Hiçbir insan, hiçbir kul, hiçbir varlık Allah'ın belirlediği hükümlerin dışında, Allah'ın belirlediği bilgilerin dışında, Allah'ın belirlediği açıklamaların dışında yorumlar yaparak, İçtihat yaparak, bilgiler ortaya koyarak bu Allah'ın dinine aittir diyemez. Böyle bir hakkı yok. Andolsun ki böyle söyleyenler Meryem suresinin bu 64. ayetiyle karşı karşıya gelecekler ve Allah'ın bu kuralı, bu yasası ile Allah'ın unutmadığı bu yasayla cezaba çekileceklerdir. O göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Ona kulluk et ve ona kullukta sabret. Hiçbir zaman ona kullukta telaşa düşme. Şüpheye düşme. Hiçbir zaman sabır sadece bela ve sıkıntılara karşı metanet göstermek değildir. Arapçada sabır, Kur'an'da geçen sabır, inançta ve Allah'ın kurallarına bağlılıkta samimiyettir. Bunu daha önce de söyledim. Daha önce de anlattım Az suresinde. Sabır, Allah'a olan inançta ve Allah'ın kurallarına sımsıkı bağlılıkta göstereceğimiz kararlılıktır. Sabretmektir. Hiçbir endişe, hiçbir yorum, hiçbir kötülük, hiçbir yeis, hiçbir şüphe bu kararlılıktan mümini uzaklaştırmamalıdır, uzaklaştıramaz. Allah diyor ki Rabbinize kulluk edin, taşkınlık yapmayın. Ondan gelen her şeye uyun ve Rabbinizi yüceltin. Ve kulluk da Allah'a uyma noktasında, Allah'a tabi olma noktasında, Allah'ın önünde eğilme, onu yüceltme noktasında kararlı durun ve asla başkalarının önünde eğilmeyin, asla başkalarını yüceltmeyin, asla başkalarının hükümlerine girmeyin, asla başkalarının bilgilerini Allah'ın bilgisinden üstün görmeyin, Allah'a asla başkalarının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün görmeyin. Bu konuda kesin kararlı olun, bu konuda asla taviz vermeyin. Kulluğunuzda sabredin. Ben Rabbimin kuluyum. Ben Rabbimin kulu olarak asla Rabbimin hükmünden daha üstün bir hüküm tanımam. Rabbimin bilgisinden daha üstün bir bilgi tanımam. Rabbimin kurallarından başka kural tanımam. Daha üstününü tanımam. Rabbimin delillerinden başka daha üstün delil tanımam diye kararlı durun ve asla vazgeçmeyin. Ama derseniz ki Allah'ın ayeti var ama filanca müştehit böyle dedi. Ben ona uyarım. İşte bu kullukta sabretmemek demektir. Allah'ın ayeti var ama ben o ayeti anlayamam. Sen de anlayamazsın. Bana şeyhim emreder, böyle der. Ben ona uyarım. İşte Allah'a kullukta sabretmemiş dönmüşsündür. Çünkü sen Allah'a kul olarak sadece Allah'ı dinleyeceğini, onun ayetlerine boyun eğeceğini ifade ettin ve burada kararlı olman, sabırlı olman gerekiyordu. Döndün. Sabırlı olmadın. Hiç Rabbinin adıyla anılan herhangi bir şey, beraber anılan bir şey biliyor musun? Rabbinin adıyla anılan. Allah ile beraber anılan herhangi bir yüce makam, yüce mevki biliyor musun? İyi düşün. Hiç onun adıyla anılan birisini biliyor musun? Hayır. Peki böyle olduğu halde Allah'ın adıyla anılan hiçbir varlığı eşit görmediğin halde, bilmediğin halde sen nasıl, hangi hakla, hangi yüzde, hangi mantıkla, hangi akılla, hangi inançla bir kulun içtihadını Allah'ın ayetiyle eş görürsün veya onun üstünde tutarsın? Bir şeyhin sözünü hangi mantıkla, hangi akılla, hangi inançla Allah'ın ayetine eş veya üstün tutarsın? Bir insanın herhangi bir yasasını, herhangi bir ilkesine, kuralını Allah'ın ilkesinden ve kuralından üstün tutarsın? Hangi yüzle? Hem öyle yaparsın hem de dönersin dersin ki Allah en yücedir, ondan başka yüce yoktur, herkes onun yaratığıdır ve her yaratık Allah'a tabi olması gerekir ve her yaratık bu tabilikte Allah'tan gelen bilgilere tabi olması gerekir dersin ama dönersin, sabretmezsin bu kararında. Dönersin, dersin ki Allah en yücedir ama, Allah en doğrusunu söyler ama, Allah en doğru hükmü verir ama, benim şeyhimin hükmü daha iyidir, benim müştehidimin daha hükmü daha iyidir, benim liderlerimin kararları, hukukları, yasaları, ilkeleri daha güzeldir, daha iyidir dersin. Şimdi bu kulluk mu oluyor yani? Bu Allah'ta kullukta sabır mı oluyor? Kararlılık mı? Azim mi oluyor? Yanar döner gibi fırıldak gibi ortaya döndükten sonra ondan sonra sen tut de ki ben de kulum de Allah'a. Halbuki bir de şöyle inanırsın. O göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Her şeyin Rabbidir. Ben sadece ona kulluk ederim dersin. Peki niye dönüyorsun o zaman? Niye fırıldak gibi dönüyorsun? Niye fırıldak gibi dönerek Allah'ın ayetiyle müştehidin hükmü karşı karşıya geldiği zaman müştehidin hükmünü tercih ediyorsun? Niye fırıldak gibi dönerek Allah'ın ayetiyle tezat düşen veyahut da çelişkili olan bir tefsire uyuyorsun? Yoruma, bir insan yorumuna, bir tefsirine uyuyorsun. Veya böyle diyerek, böyle dedikten sonra niye bir şeyhin eteğine yapışıp da ayetlerine aykırı bir yaşam çiziyorsun? Veya niye ortalıkta yalanlarıyla, riyakarlıkları dolaşan bir sürü lider diye kabul edilen ve yalan söylediğini, şaşkın olduğunu, ortaya koyduğu kurallarla, ortaya koyduğu düşüncelerle iki de bir saptıklarını, iki de bir insanları birbirine düşürdüklerini bildiğin insanlara uyuyorsun. Allah'ın ayetlerine uymuyorsun. Niye? Niye dönüyorsun? Ve ondan sonra çıkıyorsun. Ben Allah'a kulluk ediyorum. Ve bu konuda Allah bana sabret diye tavsiye etti. Sabır da gösteriyorum. Hangi sabrı gösteriyorsun? Üzerine gelen bela ve musibetlere mi? Sabır bu değil ki. O zulüm. Üzerine gelen bela ve musibetler bir zulümdür. Ve ona sabretmek bir zulümdür. Sabır değil. Senin mantığınla, insanlar, bugünkü insanların mantığıyla, biz insanların üzerine gelen bela ve musibetlere karşı metanet göstermek, sabretmek bir zulümdür. Demiyor mu Resulün zulme karşı suskun olan, zulme rıza gösteren, ona karşı durmayan ve ona karşı metanetli bir şekilde sessiz kalan zalimdir diye. Zulme rıza zulümdür diye. Demiyor mu Resulün? Gelmedi mi bu hadis sana? Tabii ki o sabır değil ki. O zulümdür. Bela ve musibetlere karşı insanlardan gelen, bela ve musibetlere karşı bugün sabrederim diyen anlayış sabır değil, zulümdür. İnsan şaşkınlık içerisinde. Bazıları çıkmış, ben öldükten sonra mı diri olarak çıkarılacağım, hesap vereceğim diyor. Bazıları da inanıyor, ben tamam dirileceğim, hesap vereceğim diyor ama hiçbir şekilde bilgiyle, inançla ve kesinlikle inanarak değil. Hayatlarına baktığın zaman, ortaya koyduğu düşüncelere baktığın zaman, tavır ve davranışlarına baktığın zaman sanki dirilmeyecekmiş gibi, sanki hesap vermeyecekmiş gibi, sanki hesap umrunda değilmiş gibi bir oyun, bir eğlence içerisinde, bir kandırılmışlık içerisinde, bir kanmışlık içerisinde hayatını sürdürüyor. İnsan önceden hiçbir şey değilken kendisini nasıl yarattığımızı düşünmüyor mu? Rabbine and olsun ki onları ve şeytanları mutlaka toplayacağız. Sonra onları diz çökmüş vaziyet cehennemin çevresinde bulunduracağız. Sonra her milletten Rahman'a en çok karşı geleni ayıracağız. Azgınlıkta, şehvette, tuğyanda en çok karşı gelenleri ayıracağız. Sonra elbette biz kimlerin oraya girmeye uygun olduğunu daha iyi bileceğiz. Dünyada şan ve şöhretli gördüğünüz, Allah'a asi olarak dünyaya sarmalanmış, dünya mallar üzerinde, insanlar üzerinde, emek üzerinde ve insanların amelleri üzerinde gelmiş, şan ve şöhrete ulaşmış, dünya kavramlarında zenginleşmiş, otoriter hale gelmiş ve istediğini yapar hale gelmiş. Ben bu gücümle insanı da satın alırım, malını da satın alırım, canını da satın alırım, imanını da satın alırım demiş. Her şeyi paraya tahvil etmiş ve böylece şımarlıkta, fahşada, şehvette en yüksek mertebelere ulaşmış ve Rabbine karşı azgınlıkta doruklara ulaşmış olanları diğerlerinden ayırırız. Diğer şaşkınlardan, diğer asilerden ayırırız. O en çok karşı gelenleri ve ibret-i alem için dünyada insanlar nasıl onlara alkış tutuyorsa, dünyada insanlar onlara nasıl hayranlıkla bakıyorsa, dünyada insanlar, şaşkınlar, onları yüceltenler, onları alkışlayanlar, onlara büyüklük verenler nasıl dünyada onları kendilerinden ayırmış ve onları öne çıkarmış, onları kendilerinden artık fersah fersah ötede görüyorlarsa, öbür tarafta da Allah diyor ki, ben de aynı dünyadaki gibi onları ayıracağım. İşte sizin şanlı gördüğünüz, şerefli gördüğünüz ve zengin gördüğünüz, kibirli gördüğünüz bunları sizin gözünüzün önünde öyle bir cezalandıracağım ki göreceksiniz yerle bir olduklarını, hiçbir şey yapamadıklarını, gücümüzün karşısında yerle bir olacaklarını göreceksiniz. Onları sizin önünüzde, gözünüzün önünde ayıracağız sizden ve onlara gereken dersi sizin önünüzde vereceğiz öncelikle. Sonra elbette biz kimlerin oraya girmeye uygun olduğunu daha iyi bileceğiz o cehenneme. İçinizden oraya gitmeyecek kimse yoktur. Yani insanın dünyadaki haline bakarsan, inanmış, inanmamış herkes, eğer sadece dünyadaki amelleri dikkat alınırsa, sadece dünyadaki yaptıkları dikkat alınırsa, sanki içinizden hiç kimse cehenneme girmeden başka bir geçiş göremeyecek gibi. Sanki herkes cehenneme girecek. İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur gibidir. Eğer Rabbiniz hatalarınızdan dolayı, yanlışlarınızdan dolayı, eğer Rabbiniz içinizden ve dışınızdan, eylemlerinizle, düşüncelerinizle ve niyetlerinizdeki Allah'a karşı isyanlarınızdan ve yaptığınız hatalardan dolayı sizi cezalandırmış olsaydı, dünyadaki herkes, bütün insanlar, müminler de dahil, kafirler de dahil, herkes mutlaka cehenneme giderdi. Eğer Allah sizi amellerinizle cezalandıracak olsaydı böyle olurdu. Bu Rabbinin üzerine aldığı kesin bir borç oldu. Ama Allah korunanları kurtarırız diyor. Hatalarından dönen, kalplerinde iman olan, bilerek veya bilmeyerek de yanlışlardan dolayı tövbe eden, kulluk bilinciyle namaz kılan, yani her gün Rabbinin huzuruna çıkarak, Rabbim ben sana inandım, ben kendim yaratılmışım, acizim, eksiğim, yanlışım, benim bunlar da var. Belki doğrularım da var ama ben bilirim ki yanlışlıklarım da olur, eksiklerim de olur. Gerekeni yapamamış da olurum ama sana inandım, sana kulum, seni kendimden yüce bilirim. Mertçe karşına çıktım, hatalarımı, eksiklerimi sana söylüyorum. İyiliklerim varsa sana söylüyorum, hatalarımı sana söylüyorum. Ne olur beni affet, ben ancak senin önünde eğilirim. Bilgiyle ve bilinçle ve bedensel olarak işte gösteriyorum. Sadece senin önünde eğilirim ve sadece seni yüceltirim. Senin önünde yerlere secde sürerim ve sadece seni yüceltirim diyen, her gün namaz formunda Rabbine karşı korunan, tevvap kapısını aralattıran, Rahman ve Rahim sıfatına yapışan ve kulluğunun bilincinde ve kulluğunun sabrında korunan insanlar, işte Allah'ın rahmeti ile kuşatılmışlardır. Allah'ın tevvap sıfatıyla kuşatılmışlardır ve Allah'ın rahmetiyle ödüllendirileceklerdir. Eğer amelleriyle cezalandırılmış olsaydı insanlar, bitmişti işleri. Ama Rabbim diyecektir ki, sildim onun günahlarını, sildim onun hatalarını, sildim onun cezalarını ve yaptığı her iyiliğe binlerce sevap yazdım, milyonlarca sevap yazdım, sonsuz sevap yazdım. İşte içinizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur. Eğer amelleriniz öne çıksaydı, eğer sadece amellerinizle hesaplaşılmış olsaydı, ama Rabbiniz, Rabbinizin üzerine kesin bir borcudur ki, o Rahman sıfatıyla kuşatır, o Rahim sıfatıyla kuşatır, o Tevvap sıfatıyla kuşatır ve müminlere bir borç yüklenir. Der ki, ey müminler, ey insanlar, korunuyorsanız, bana kulluk ediyorsanız ve sabrediyorsanız kulluğumuzda, kurtarırız, sizi kurtarırız. Ve zalimleri öyle diz üstü çökmüş olarak bırakırız o gün. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, kâr edenler, insanlar için iki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi daha güzeldir derler. Dünyada onları gösterirler. Peki ahirette kimi gösterecekler? Dünyada açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenler, şu Müslümanlara bakın işte, fakirden, fukaradan, kölelerden toplanmış diyorlardı o gün. Bugün de öyle diyorlar işte, şu Müslümanlara bakın işte. Allah adamlar işte, ne olacak işte, cami, namaz kılıyor, oruç tutuyor, günah da yok, sevap da çok, içki içmez, eğlenceyi bilmez, zevk tanımaz, ot gibi yaşar gider işte. Hayat mı bu ya? Ya bu hayat mı Allah aşkına? Diğer insanlardan ayırır, mevkilerini aşağıda tutar, makamlarını aşağıda tutar ve insanlar üzerinde kibirleriyle, paralarıyla, mevkileriyle, makamlarıyla, yalanlarıyla, riyakarlıklarıyla, insanlık dışı hareketleriyle, ikiyüzlükleriyle, sahtekarlıklarıyla ün salmışları mevki ve makam sahibi görürler ve başlarına dikerler. Halbuki ayetlerimiz açık açık anlatılıyor. Biz onların başlarına dikleri bu sahtekarları, bu yalancıları, bu riyakarları en alçak seviyede tutacağız. Onlara en büyük cezaları vereceğiz. En korkunç cezaları vereceğiz. O alçak gördükleri, fakir gördükleri, alay ettikleri topluluklara da öyle bir makamlar vereceğiz ki onlara cennetlerle mükafatlandıracağız. Onlara cennetlerde makamlar vereceğiz. Onları cennetlerle mükafatlandıracağız. Hangisinin daha hayırlı olduğunu, haydi buyurun söyleyin. Hangisinin? Hangisi daha güzel? Hangisi daha hayırlı? Onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlar helak ettiklerimiz eşyaca ve malca ve gösterişçe daha güzeldi, daha üstündü, daha şerefliydi güya. Ne oldu? ne kaldı geriye? Firavunların makamından, mevkinden ne kaldı geriye? Nemrud'un makamından, mevkinden ne kaldı geriye? Alman kralına mektup yazan Süleyman'dan, ben ki filanca yerin, filanca yerin, filanca yerin sahibi ve hükümranı, sen kimsin? Diyen Süleyman'dan ne kaldı geriye? Ne kaldı? Kibir ve azametiyle insanlar üzerinde hükümranlık bilen, Allah tanımayanlardan ne kaldı geriye? Ne kaldı? De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman ona süre versin, ne çıkar? Siz zannediyor musunuz ki sapıklık içindeler, zevk ve safa içindeler, Allah onlara süre vermiş. Versin ne çıkar? 3 günlük dünya. Aldanmayın sakın. Rabbim bu insanlara niye yerle bir etmiyor demeyin. Sizi sunuyor. Ne diyeceksiniz diye. O azmışlar zenginlik içinde, refah içinde, şan ve şöhret içinde yüzerken acaba Müslüman ne diyecek? İnanmış ne diyecek? Kulluğa sabrından, kulluğun bilincinden, kulluğa karşı sabrından dolayı yese mi düşecek, pişman mı olacak, yoksa şüphe mi edecek, imanından şüphe mi edecek, kulluğundan şüphe mi edecek? Sizi sunuyor. Ne çıkar? Halbuki ne çıkar deyin. 3 günlük bir dünya. Bir insanın ömrü 60 sene. Bitti. 20 yaşına kadar delikanlı zaten sorumlu değil. Akıl ve bali oluncaya kadar. Ondan sonra işte 40 sene, 50 sene, 60 sene yaşayacak. 60 senelik bir yaşam içinde zevk sürse, sefa sürse ne olur? Ne çıkar? Ama mümin içinde imanlı mümin, kulluğa karşı kulluğunda sabırlı mümin bir an için derse ki Allah Allah bu ne haksızlık ya, bu ne adaletsizlik ya. Yani Allah bu kadar zalimleri niye yaşatıyor, bu zalimleri niye yerle bir etmiyor dediği gün bitmiştir. Kim bitmiştir biliyor musunuz? Onlar değil. Onlar zaten bitti. Siz de bitersiniz. Allah sunuyor. Onun için söylüyor. Deyin ki, de ki, kim sapıklık içindeyse Rahman ona süre versin. Ne çıkar? Nihayet vaat edildikleri gün, ölüm kendilerine yapıştıkları gün, kıyametleri geldiği gün, kıyam oldukları gün, diriltilecekleri gün, hesaba çekilecekleri gün, o gün kimin mevkinin, kimin şerefinin, kimin makamının daha üstün olduğunu o gün herkes görecek. Onlar da görecek, biz de göreceğiz. Allah yola gelenlerin hidayetini artırır. Onlarınkini değil. İnancınızda ve kulluğunuzda sabrediyorsanız Allah her sabrınıza karşılığı hidayetinizi artırır. Kalıcı olan yararlı işler Rabbinin yanında hem mükafat bakımından daha iyidir hem varılacak yer bakımından daha iyidir. Dünyada kalıcı ve yararlı iş senin inancındır ve senin kulluğundur. Gerisi hikayedir. Gerisi sen ölünce dünyada kalacak ve sana hiçbir şey bırakmayacak şeylerdir. Mal mı? Evet. Sen ölünce kalacak burada. Bağlar, bahçeler mi? Paralar, mülkler mi? Atlar, arabalar mı? Ne olursa olsun kalıcı değildir. Hep geçicidir. Ve bir insan için kalıcı şey sadece inancı ve sadece kulluğudur. Kulluğundaki sabırdır. Rabbinin yanında hem mükafat bakımından onun inancı ve kulluğunda göstermiş olduğu sabır daha iyidir. Hem de varılacak yer bakımından onun varacağı yer çok güzeldir. Çünkü orası cennettir. Ayetlerimizi inkar edip bana mal ve evlat verilecek diyen adamı gördün mü? Bugün çok değil mi görüyoruz? Allah'ın ayetlerini yalanlayıp da mal ve evlat peşinde koşarak zenginlik ve servet içinde olanlar. Ben eğer Müslümanlar gibi Allah yolunda olsaydım bu kadar zengin olamaz, bu kadar servet sahibi olamazdım. Niye? Çünkü hak yemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, içyüzlü davranmayacaksın, insanları aldatmayacaksın, emeği sömürmeyeceksin, sahtekarlık yapmayacaksın. Nasıl zengin olunur canım? Allah Allah! Yetim hakkını yemezsen, insanları sömürmezsen, yalan söylemezsen, hak yemezsen, emeği ezmezsen, hak emeğin hakkını yemezsen, sahtekarlık yapmazsan nasıl zengin olunur? Dolandırmazsan nasıl? Nasıl zengin olunur? Bilinç altında, bilgisinde bu toplum böyle inanmıyor mu? Bilinç altında, bilgisinde Allah'a ayetlerini inkar edip, Allah'ın yolunu inkar edip, mal ve evlat peşinde koşan, zenginlik ve şeref peşinde koşan, dünyalık peşinde koşanlar böyle inanmıyor mu? Evet, böyle inanıyorlar. O insanları gördünüz mü? O insanlar hem ayetlerimizi inkar edecekler, hem de bize mal ve evlat verecek Allah diye, nimetlendirecek diye inanacaklar. Böyle diyenleri gördünüz mü? Evet, gördük. Peki sorun onlara. Gaybe mi çıkıp baktılar? Allah'tan kendilerine bir delil mi geldi? Gaybe çıkıp baktılar, oraya vardılar, Rahman'ın huzurundan bir söz mü aldılar? Biz her türlü herzeyi yeriz, biz her türlü sahtekarlığı yaparız, biz her türlü aşkınlığı, taşkınlığı yaparız ve bize de Allah mal ve evlat verir. Sizden şerefli, sizden makamlı oluruz dediler. Bunun için Allah'tan söz mü aldılar? Allah'la anlaşma mı yaptılar? Hayır, yanılıyorlar. Biz onun ne dediğini yazacağız. Onların ne dediklerini yazacağız. Biz onların her türlü inançlarını, her türlü dediklerini yazacağız ve gün gelince de bir bir hesabını soracağız ve onların hesabını sorduktan sonra, karar verdikten sonra cezalarını da uzattıkça uzatacağız. Artırdıkça artıracağız. Onların her şımarıkça davranışına karşı, her azgınca davranışına karşı onların cezaları artacak. O dediği malı ve evladına biz varis olacağız. Nesi varsa hepsi bize kalacak. Hiçbir şey onlara kalmayacak ve o bize tek başına gelecek. O güvendiği mallarından, o güvendiği makamlardan, o güvendiği şandan ve şöhretten ve evlatlardan hiçbir şey kalmayacak. Tek başına huzurumuza gelecek ve yeryüzünde kendisine destek olarak gördüğü Allah'tan başka bütün varlıklar Tanrı edindikleri, yardımcı edindikleri, şefaat edecek diye inandıkları her şey bitecek, kalmayacak. Hayır, hayır. Yeryüzünde insanların inandıkları ki her şey o gün öyle diyecek. Tanrı diye inandıkları, hayır diyecekler. Biz onların tanrısı değiliz. Dostum diye inandıkları, hayır diyecekler. Biz böyle bir kulun dostu değiliz. Şefaat edecekler diye inandıkları, hayır diyecekler. Hayır, hayır, biz onlara şefaat etmeyiz. Asla. Biz böyle bir zalime, böyle bir zalim topluluklara asla şefaat etmeyiz. Yardımcı diye inandıkları o gün, hayır, biz asla bunlara yardım etmeyiz. Asla. Onlar bizden fesa fesa uzak olsun diyecekler. Bunların tapmalarını inkar edecekler. Bunların yardımlarını inkar edecekler. Bunların şefaatlerini inkar edecekler. Ve bunlara zıt olacaklar. Orada hesap günü insan dünyada neyi kendisine destek görmüşse, neyi kendisine şefaatçi görmüşse, neyi kendisine yardımcı görmüşse ve kime tapmışsa, kimin emrini dinlemişse ve dünyada ben onun dediklerini yapıyorum, bir günah varsa onun boynuna olsun demişse, kime demişse, hepsi o gün ona düşman olacaklar ve onun bu dediklerinden dolayı kendisini kabul etmeyeceklerdir. Görmedin mi? Biz kafirlere şeytanları gönderdik. Onları oynatıp duruyorlar. Yeryüzünde onları o şeytanlar böyle oradan oraya, oradan oraya oynatıp duruyor. Kendi çıkarları doğrultusunda, kendi arzuları doğrultusunda, kendi şehvetleri doğrultusunda şaşırtıp duruyor. Oynatıyor. Dalga geçiyor şeytan onlarla. Onlar hakkında sakın acele etme. Sakın ey müminler, onlar hakkında siz de sakın acele etmeyiniz. Niye bunların cezası hemen gelmiyor demeyiniz. Niye bu zalimler bu kadar keyif içinde saya sürüyor demeyin. Sakın, sakın acele etmeyiniz. Biz onların günlerini ve nefeslerini doldurmak için saydıkça sayıyoruz. Onların günü gelecek, biz onların nefeslerini sayıyoruz. Onlara bir yeryüzünde yaşarken bir nefes verdik. Şu kadar nefes alabilirler dedik. Şu kadar gün yaşayabilirler dedik. O kadar yaşayacaklar. Buna karışmayın. Siz anlamazsınız. Rabbiniz bunlara bu sayıyı, bu nefesleri niye verdiğini, bu günleri niye verdiğini bir ömür olarak bilemezsiniz. Onun için karışmayın ve acele etmeyin. O gün korunanları biz binek üzerinde ikramlar ile Rahman'a götürdüğümüz gün, o gün hesap günü. Yeryüzünde inançlarına göre hareket eden, kulluk bilinciyle yaşayan ve kulluğunda sabredenleri binekler üzerinde ikram ile Rahman'a götürdüğümüz gün, suçları da yaya ve susuz olarak cehenneme sürdüğümüz gün, yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkası şefaat etmez. İnsanlar neye inanıyor, neyi kandırıyor kendilerine? Kendi kendilerine şu şefaatçi, bu şefaatçi demeleri bir şey ifade etmez. Allah'tan bir delil mi var kendilerine? Bugün insanlar çıkmış, inkar edenler veya etmeyenler, müminim diyenler veya demeyenler, işte Hristiyanlar içerisinde kimi azizlerinin kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlar. Putperestler putlarının kendilerine şefaat edeceğine inanıyorlardı. Bugün Müslümanlar kendi uydurdukları bir sürü şefaatçiye inanıyorlar. Bunların içinde rasuller var, alimler var, şeyhler var, şıhlar var, her şey var. Ey insanlar, Rabbinizden bir delil mi geldi kendinize şefaatçiler edinin diye? Veya sizin şefaatçi bildikleriniz hakkında Rabbinizden bir delil mi var isim isim şunlar şunlar şunlar şefaatçidir diye? Andolsun ki Allah'ın huzurunda sadece Allah'ın istedikleri şefaat edebilir. Bunu siz biliyor musunuz kimler? Siz nereden bileceksiniz? Biz bunları size anlatmadık ki. Size ayetlerimizi gönderip sizin hakkınızda şunlar şefaatçi olacak demedik ki. Hangi ayetimizde Resuller size şefaatçidir dedik? Hangi ayetimizde size alimler şefaatçidir dedik? Hangi ayetimizde putlar sizin için şefaat edecektir dedik? Hangi ayetimizde size müştehitler şefaat edecek dedik? Hangi ayetimizde size azizler şefaat edecek dedik? Bir tane ayet gösterin, bir tane Allah'tan delil gösterin. Biz böyle bir şey demedik ki. Size bir delil gelmedi ki. Size bir ayet gelip Resuller şefaat eder, alimler şefaat eder, azizler şefaat eder, putlar şefaat eder, müştehitler şefaat eder demedik ki. Var mı böyle bir deliliniz? Nereden uyduruyorsunuz yani? Allah'tan bir ayet gelmedikten sonra, size açık bir hüküm gelmedikten sonra kaybı mı taşlıyorsunuz? Zanda mı bulunuyorsunuz? Yorum mu yapıyorsunuz çıkarlarınıza göre? Hangi ayet Resuller şefaatçidir dedi? Hangi ayette Resul ben şefaatçiyim dedi? Hangi ayet alimleriniz sizin için şefaatçidir diyor? Hangi ayet müştehitleriniz şefaatçidir diyor? Bir tane ayet gösterin Allah'tan. Yoksa Allah'ın ayetleriyle, ayetleri diye bilmediğimiz bir şekilde gayba çıkıp da Allah'ın huzuruna varıp da Allah'la pazarlık edip sizlere kimlerin şefaat edeceğini, kimlerin etmeyeceğini mi? Allah'la pazarlık edip, Allah'la kararlaştırıp bizim bilmediğimiz, Allah'ın ayetlerinde olmayan, Allah'ın gönderdiği bilgilerde olmayan bir bilgiye mi sahipsiniz? Andolsun ki öyleyse inkar ederiz. Böyle bir gizli pazarlıktan haberimiz yoktur. Böyle bir gizli anlaşmadan haberimiz yok. Andolsun ki Allah'ın dini bütün müminlere açık ve seçiktir. Allah hiçbir zaman eşitlik ilkesini bozmaz. Allah bütün müminleri, bütün insanları ancak kendilerine, bütün insanların huzurunda açıkça tebliğ ederek mükellef kılar. Andolsun ki biz gizli pazarlıkların dinine inanmayız. Andolsun ki biz Allah'la yapılan gizli pazarlıklara asla inanmayız. Allah'tan bir ayet olmadıktan sonra inanmayız. Rahman çocuk edindirdiler. Andolsun ki siz pek kötü bir cürette bulundunuz. Bu sözünüzden dolayı, bu sözün dehşetinden dolayı gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp gidecektir, dağılacaktır. Bu söz o kadar çok tehlikelidir ki. Hangi hak ve cesaretle, hangi anlayışla, hangi cahillikle siz böyle bir şey söyleyebiliyorsunuz? Hangi? Andolsun ki sizin bu söylediğiniz söz çok tehlikeli bir sözdür. Andolsun ki sizin söylediğiniz bu söz çok acayip bir sözdür. Bu sözün bilincine, bu sözün bilgisine, bu sözün şuuruna gökler erseydi çatlardı. Yer o sözün anlamını anlasaydı yarılırdı. Dağlar dağılıp giderdi, un ufak olurdu dehşetten. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Rahman için çocuk iddia ettiklerinden ötürü, bu sözün dehşetinden ötürü her şey mahvolurdu. Kendini bilenler dağılır giderdi. Çocuk edinmek Rahman'a yakışmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Kim olursa olsun. Yarattığı bütün varlıklar Rahman'ın kuludur. İster insanlar, ister hayvanlar, ister melekler, ister dağlar, ister taşlar, ister nebatat, ister bitkiler, ağaçlar, deniz, esen yel, fırtına, yağmur, yıldızlar, galaksiler hepsi kuldur. Onlar Allah'ın yasasına tabidir. Allah'ın koyduğu kurallar çerçevesinde hareket edeceklerdir. Kendine söz hakkı verilen insan niçin bu kadar şaşkınlık içindedir? Niçin bu kadar cahil bir cesaret içerisindedir? Bilmiyorlar mı ki Allah onların hepsini kuşatmıştır ve onların hepsini bir bir bilmektedir. Yarattığı her varlık Allah'ın kuşatması altındadır. Onların hepsi kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnsanlar bir an için kendilerine verilen özgürlükten dolayı, insanlar kendilerine verilen bir seçim hakkından dolayı, insanlar kendilerine verilen bir kendilerine göre konuşma hakkından dolayı niçin böyle azgınca ve çok dehşetli söylerler o gün? Tek başına huzura geldiği gün hesabı mutlaka sorulacaktır. İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahman, onlar için de kalplerinde, gönüllerinde bir sevgi yaratacak. Onları herkese sevdirecektir. Gerçekten Allah'ın sevgisiyle kuşanmış, Allah'ın öğrettiği şekliyle yarattıklarına karşı saygıyla kuşanmış ve Allah'ın verdiği nimetleri insanlarla paylaşan, yani Allah'ın yarattıklarını seven, Allah'ın yarattıklarını sayan ve onlarla Allah'ın nimetlerini paylaşanlar olduğunuz zaman ve bu ölçüler içerisinde inanarak faydalı işler yaptığınız zaman Allah sizi sevdirecektir. Siz bilmeseniz de bilseniz de sizi seveceklerdir. Biz o Kur'an'ı senin diline kolaylaştırdık. Onunla korunanları müjdeleyesin ve inatçı bir kavmi onunla uyarasın. Başka şeyle değil. Bu Kur'an çok kolaydır. İnanmak isteyenler için, dinlemek isteyenler için, işitip itaat etmek isteyenler çok kolaydır. Atalarının dinini bırakanlar için, tarikatlarının yolunu bırakanlar için, şeyhlerinin sözünü bir kenara bırakanlar için, müştehitlerinin iştahatlarını bir kenara bırakanlar için, annelerinin babalarının dinini bir kenara bırakanlar için, hacılarının hocalarının dinini bir kenara bırakanlar için, kendi fantazilerini bir kenara bırakanlar için, tarihteki gıdı gıdıları bir kenara bırakanlar için, bu Kur'an o kadar kolaydır ki, çok kolaydır. Saf bir kalple, samimi duygularla, ihlas ile ayetleri dinleyip, itaatı, inancı, öne çıkaranlar için, kulluğu ve sabrı öne çıkaranlar için o kadar çok kolaydır ki. Zorlaştıran nedir bilir misin? Din diye inandığın fantazilerdir. Atalarından gelen, tarihinden gelen din diye inandığın fantazilerdendir. Zor olan budur. Fantazilerin zorlaştırır. Şeytanın fitlemeleridir. Arkandan, önünden, sağından, solundan, kalbinden, kan damarlarından gelerek der ki, anlayamazsın. Zor işte bak. Bak şurada şu var. Aklına takılmıyor mu? Şurada şu var. Mahkemeye sığıyor mu? Şurada şu var. Bak kalbin orada bir endişe duymuyor mu? Der. Rabbinin ol de olur ifadesini unutturur. Başlarsın demeye. Rabbim bu ayette neyi murad etti? Acaba şöyle miydi? Acaba böyle miydi? Bir türlü aklım yatmadı. Bir türlü muhakemem yatmadı. Kalbim bir türlü ne olmadı ya? Söylettiren şeytandır. Engel koyan şeytandır. Şöyle sakince dinlesen, şöyle sakince okusan, şöyle hiçbir art niyet beslemesen, şöyle atalar dinini bir kenara itsen, şöyle tarihten duyduklarını bir kenara itsen, müçtehitlerden, tefsircilerden, müfessirlerden, şeyhlerden, şıhlardan duyduklarını bir kenara itsen, sadece sağ olsan da şöyle ayetleri okusan, bak ne kadar güzel anlaşılır. Şeytan da ikide bir fitlediği zaman, sus ben, konuşma desen, bak o zaman ne güzel anlaşılır. Ne güzel anlaşılır. Bakın o zaman ne güzel anlaşılır. Engelleyenler, zorlaştıranlar, tarihimizdir, mezheplerimizdir, tefsirlerimizdir, içtihatlardır, şıhlardır, şeyhlerdir, hacılardır, hocalardır, annemizdir, babamızdır, çevremizdir, toplumdur ve hayat alışkanlıklarımızdır ve din diye bildiğimiz fantazilerden ibarettir. Zorlaştıran onlardır. Ama Allah Resulüne diyor ki, senin diline kolaylaştırdık ki onunla korunanları müjdeleyesin, inananları, kullukta sabredenleri müjdeleyesin. Sabırlı bir şekilde yürürlerse, inançlı bir şekilde yürürlerse, hiçbir gıdı gıdıya aldanmazlarsa, hiçbir endişeye kapılmazlarsa, hiçbir şekilde içinde yaşadıkları toplumda kafirlerin üstün şerefli görünüşüne aldanıp da acaba ya biz hata mı ediyoruz demezlerse, acaba işte ya bu kafirlere Allah niye zulmetmiyor, niye birdenbire başlarına felaket getirmiyor diye sorgulamaya kalkmazsanız ve Rabbin işini Rab'da bırakırsanız, bu tür şeyler sorulduğu zaman, bu tür şeyler gündeme geldiği zaman Rabbimiz bilir. O dilediği zaman dilediğini yapar. Bize ne yani? O onun işi bizi ilgilendirmez. Biz görevimizi yaparız. Biz inancımızı yaşarız. Biz Allah'ın dediklerine yaşamaktan başka bir şeye karışmayız. Allah'ın işine asla da karışmayız. Allah zulmedenlere istediği zaman, karar verdiği zaman cezasını verir. Bu dünyada, gelecek dünyada bizi hiç ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren tek şey vardır. Allah'a inanmak, kulluk yapmak ve kulluğunda sabretmek. O da kurallarında ısrarlı ve azimle hayatımızda var olmasını sağlamaktan geçiyor. İşte Allah diyor ki, bu şekilde korunanları müjdeleyesin, bu Kur'an'la diyesin ki, ey kullar, bu inancınızla, kulluğunuzdaki sabrınızla siz mutlaka cennettesiniz, mutlaka. Bunun hilafında bir niyet, bunun hilafında bir endişe, bunun hilafında bir yorum, bunun hilafında bir görüş, sapıklıktır, kafirliktir, Kur'an'ı dinlememektir. Kim ne derse desin, kim yorum yaparsa yapsın. Bunların hilafında bir yorum sapıklıktır, kafirliktir. Çünkü Allah müminleri müjdelemek için ayetlerini gönderir. Müminlerin endişelerini silmek için, müminlerin tereddütlerini silmek için, ey müminler, siz dünyada azıp duranlar varken, dünyada şaşkın bir şekilde hayat yaşayanlar varken, dünyada şehvetleriyle, arzularıyla, hevesleriyle hayatlarını yaşarken, çalarken, çırparken siz fedakarlık yaptınız. Bütün bunlardan uzaklaştınız, Allah'a inandınız ve Allah'ın kurallarını hayatınızda ikame etmeye çalıştınız ve bunda da sabrettiniz, azimli davrandınız, kararlı davrandınız. Elbette bu mükafatlanacaktır. Elbette bu mükafatla müjdelenecektir. İşte bu ayetlerimiz size sen ey Resulüm bu müminlere müjdele. Ey müminler bu ayetler sizi müjdeliyor. Yeter ki endişeye kapılmayın. Yeter ki ümitsizliğe düşmeyin. Yeter ki kararlı olun. Yeter ki inancınızda sabredin, azimli olun. Kulluğunuzda sabredin, azimli olun. En ufak bir tereddüde düşmeyin. Ve bu ayetler inatçı bir kavmi uyarırsın. İnatçı, Allah'ın yoluna gitmeyen, nefislerinin yolunda giden, arzularının, heveslerinin yolunda giden, şeytanın yolunda gidenleri uyarsın. Onun için kolay inmiştir. Açıktır, sadedir, nettir. İnananlar budur, inanmayanlar budur. Bitti. İnananların sonu budur, inanmayanların sonu budur. Bitti. Başka şık yoktur. Başka şık yoktur. Biz onlardan önce nice nesillere helak ettik. Şimdi onlardan hiçbirini duyuyor musun? O zalimlerden nicelerini helak ettik. Sen onları duyuyor musun? Yahut onların gizli bir sesini işitiyor musun? Şöyle derinliklerden gelen. Yok. Bitti. Bugünkü insanların dediği gibi bir yalan oldu, bitti. Sanki bir hikaye gibi, bir masal gibi gelmiş geçmiş, bir esinti gibi, bir yalan. Bitti. Vardı yok. Öyle oldu. Onun için hayata bakıp da kanma sakın ey Resulüm. Ey müminler hayata bakıp kanmayın. Bugünkü görüntüler, sizi aldatmasın. Bugünkü yalnızlığınız sizi aldatmasın. Bugünkü bulunduğunuz makamlar, mevkiler sizi aldatmasın. Bugün toplumun söyledikleri sizi aldatmasın. İçinizden fısıldayan şeytan sizi aldatmasın. Aldatmasın ki inancınızda ve kulluğunuzda sabredin. Azimli davranın ve Allah'ın nimetiyle nimetlenin. Evet arkadaşlar. Mikrofonu bırakıyorum. Söz almak isteyen buyursun. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı geceler. Günün bu ilerleyen saatinde Murat abi teşekkür ediyorum. Meryem suresinin ilk ayetinden son ayetine kadar bende müthiş bir beyin ve duygu fırtınası oluşturdu. Gerçekten her ayetin apayrı bir yeri var ve baştan sona kadar peygamberlerin hayatlarıyla ilgili onların yaşattıklarının içerisinde neler yaptıklarını ve nelere göğüs geldiklerini bir taraftan anlatırken öbür taraftan benim izlenimim şu, sürekli olarak insanlara bir takım dersler veriliyor ve bu arada daima uyarılıyor. Allah'ın insanlar için neler söylediği, yaptıklarının hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını defalarca üzerine basa basa vurguluyor. Baştan sona kadar bu şekilde bizi sürekli olarak ikaz ediyor. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Herkese hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Tüm sureleri etraflıca günümüze de uyarlayarak, günümüzdeki satmaları da gündeme alarak yeterince açıklıyorsunuz. Size fazla söz düşmüyor ama ben kısaca bu surede şunları da hatırlatmak istiyorum. Meryem suresi bende şunu çağrıştırdı. Bizler geçmiş toplumlarda özellikle Hristiyan ve Musevi toplumun yanlışlarını Müslümanlar olarak maalesef bizler de yapmış durumdayız. Bir yerde aslında Meryem suresi bunlara karşı bir uyarı gibi geldi bana. Çünkü burada Meryem bir kadın ve kadın olarak bir peygamberin babasız anneliğini yapan bir isim. Yahudi toplumunda kadın çok horlanan, hiçbir şekilde değer verilmeyen birisi. Yani ben okurken bazen öyle şeylerle karşılaştım. Örneğin her Yahudi sanırım sabahları ya da akşamları dualarında kadın yaratılmadığı için hep şükredermiş. Kadınlar Tevrat okumaktan bile men edilmişler. Yani kadının yeri Yahudilikte çok kötü. Burada Meryem gündeme getirilerek Yahudilerdeki bu sapık bakışı, değersizliği Allah bir yerde düzeltmek için onlara böyle bir olay yaşatıyor. Film Meryem konusundaki filmlerden de baktığımız zaman o dönemde Zekeriya Meryem'e bakmakla yükümlü. Toplumda çok yadırganan bir şey Meryem annesi tarafından mabede bırakıldığında. Mabede kadınların girmesi de sanırım yasak. Yani böyle bir topluma Meryem olayı yaşatılıyor ki bana çok manidar geliyor. Bir kadının babasız olarak bir erkek çocuğu doğurması da ayrıca bir olay. Çünkü erkek çocuğunun yani babasız dünyaya gelmesini sanırım o dönemde hiçbir şekilde düşünemiyorlar. Böyle bir şeyin gündeme gelmesi her yönden o toplumu eğitmek için gerçekten mucizevi bir olay ve günümüzdeki tıman anlayışa da aslında bir terbiye diye düşünüyorum ben. Bunları eklemek istedim. Ayrıca sanırım Hristiyanlıkta da Hazreti Meryem'e karşı İncil'lerde ben okurken dikkatimi çekmişti. Hazreti İsa annesine karşı pek de saygılı ifadeler yoktur Meryem hakkında İncil'lerde. Bunları okurken ben şaşırmıştım. Burada Kur'an ayrıca Hristiyanlıktaki saygısızlığı da düzeltiyor. Yani Hazreti Meryem'e bir yerde hak ettiği saygınlığı burada düzelterek, insanların Hristiyanlık ve Yahudilik gittikleri bulmaları da düzelterek, bakış açısı doğru saygınlıkla onların şereflerini de iade etmiş oluyor. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Evet, dediğiniz gibi çok etraflı anlatınca denilecek bir şey bulunmuyor gibi geliyor değil mi? Saadet Hanım arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Elbette her Allah'ın yaptığı işin kendi içinde başka boyutları mutlaka var. Kendi hikmetleri içerisinde bir kadının seçilmiş olması ki Hazreti İsa Yahudi toplumu içerisinde doğmuştur. Yahudilerin katı kuralları, Yahudilerin kendine göre katı inançları vardır. Hahamları çok güçlüdür. Onun için o toplumda kadına verilen değere karşı elbette Meryem'in de kendi değeri oluşmuştur. Allah bunu murad ettirmiştir belki. Ama esas tabii ayetlerde verilen mesajlar çok önemlidir. Bu mesajların ana özelliği ta başından itibaren Allah'a çocuk isnat edilmesine karşı çıkılması Meryem'in temizliğine ilişkin vurgulardan ibarettir. Meryem'le ilgili kısa da ortaya konulan gerçek. Allah demektedir ki Meryem temizdir. Sizin zannettiğiniz gibi sapık değildir ve sizin zannettiğiniz gibi gayrimeşru bir yola gitmemiştir ve İsa da Allah'ın oğlu değildir. O Allah'ın çocuğu değildir ve o ölümlüdür. Yarı tanrı değildir. Herkes gibi doğdu, öldü ve hesap günü dirilecektir. Mesajlarının verilmiş olmasıdır. Tabi diğer peygamberler de arkasından örneklikleri de geliyor. O ayrı bir konu. Evet. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Taha suresi. Taha suresi Hazreti Musa ile bütünleşen bir sure. Taha suresini okurken Hazreti Musa'nın kaç yıl peygamberlik ettiğini, artı Firavun'la kaç yıl mücadele ettiğini bilmenizde fayda var. Ve orada anlatacaklarım da çok önemlidir yani. Çünkü mucizevi olaylar olarak anlatılan birçok hadise Hazreti Musa hikayesinde mevcuttur. Hazreti Musa hikayesinde mucize olarak anlatılan olayları anlayabilmek için Hazreti Musa'nın hayatını, peygamberliğe başlamasını ve Firavun'la peygamberliği süresinde Firavun'la kaç yıl mücadele ettiğinin bilinmesini ve Firavun'dan sonra kaç yıl peygamberlik yaptığının bilinmesi önemlidir. Hepinize iyi geceler diliyorum. Peki Muzaffer, sözü alıyorsan buyur. Tekrardan hayırlı geceler de Murat. Aklıma bir şey geldi. Şimdi bundan sonraki işte geleceğimiz ders Taha. Orada da yine aynı şekilde ilk başta Taha diyor. Bugün de yine ilk geçen ayette işte kısa kısa şeyler geçiyor. Şimdi siz orada şunu dediniz. Bu bir şeyler söylenecek. Onun için bir dikkat çekme açısından hani işte mikrofonda ilk bir ses verirken 1-2-3 denir. Buna benzer bir şekilde bir dikkat çekme olduğunu söylediniz. Genelde toplumda şöyle bir şey var. İşte bunlar gizemlidir, bunların işte ne manaya geldiği bilinmez filan diye. Yani orada genelde bizim halk arasında diyelim veya işte bir takım şeylerde, konuşmalarda filan işte diğer koca tabir ettiğiniz insanlar böyle bir gizem yüklüyorlar. Şimdi bugün ilk defa yani böyle bir şeyi duymuş oldum sizin dilinizden. Bununla ilgili bir şey daha söylerseniz daha herhalde aydınlatıcı olur. Yani aklıma sorulan geldi. Teşekkür ediyorum. Evet, surenin sonlarına doğru konuşurken dedim ki dinimizin gizli yanı yoktur. Her şey açık seçiktir. Gizemden din doğmaz. Gizem insanlara inanç yüklemez. Gizem insanlara din belirlemez dedim. Yani şefaat konusunu anlatırken kimlerin şefaatçi olacağı noktasında bizim bilgimiz yoktur diye anlatırken ne Resulün, ne şeyhlerin, ne alimlerin, ne müştehitlerin, ne hahamların, ne azizlerin, ne de rahiplerin şefaatçi olacağına, ne de putların şefaatçi olacağına bir bilgi yoktur. Birileri çıkıp da bugün şunlar şunlar şefaatçi olacak diyorsa, Kur'an dışında bir bilgiye sahiptirler ve bu bilgiyi de Kur'an'ı ifadeyle ne diyor Allah? Gayba çıkıp da Allah'ın huzuruna gelip de Allah'tan söz mü aldılar? Onunla bir pazarlık mı yaptılar? Böyle bir gizli pazarlıkları mı var? Diye soruyor. Ben de bu ayete giderek diyorum ki bir gizemlilik din değildir. Dolayısıyla Arapçada hurufu mukata denilen yani harflerin tek başına kullanılışı ile ilgili hadisede Arap örfünün, Arap tarihinin, Arap edebiyatının bir anlamı vardır. Bu anlam her dikkat çekmek isteyen, her topluluğu bir şekilde bir şeye çağırmak isteyen kişi bugün 1-2-3 dendiği gibi o zaman harfleri kullanıyor. Bu harflerden de hepsini kullanmıyordu işte bugün mesela bütün rakamları kullanmadığın gibi. Evet, kullanıyordu. Şimdi tefsirlerde veya başka kaynaklarda işte bunlara gizem yüklemek, bunlara şifre diye nitelendirmek veya bunların anlamlarını tartışmak sadece Kur'an'ın dışında yaşam geliştirmek veya Kur'an ayetleri üzerinde tartışmak anlamına gelir. Başka bir şey değil. Çünkü onlar genelde Allah'ın ne demek istediğini bir kenara iterek kelimeler üzerinde oynamaya, ayetler üzerinde oynamaya, işte başka şeyler üzerinde oynamaya çalışıyorlar ve bundan ilim yapmaya çalışıyorlar. Bu ilimse gerçek değildir, batıldır. Bu ilim Kur'an'ı değildir. Kur'an insanlara inancı ve kulluğu öğretir. İnancı ve kulluğu öğretmeyen her ilim batıldır ve Kur'an'ı değildir. Bugün elbette bugün dil kökeni olarak hangi dil olursa olsun ister İngilizce, ister Fransızca, ister Türkçe, ister Çince, ister Japonca, ister Arapça. Her harfin kendine göre bir anlamı, kendine göre bir şifresi, kendine göre bir ifadesi vardır. Bugün Türk dili okurken siz her harfin kendine göre çıkışlarını okuyabilirsiniz. Çince okursanız bunu okuyabilirsiniz. Elbette Arapçada da her harfin kendine göre Arap harfine girmesi, Arap gramerine girmesiyle ilgili bir anlam ifade ettiği gerçektir. Fakat bunlar din değildir. Siz mesela A'nın, B'nin, C'nin, Ç'nin, D'nin, F'nin, G'nin örnekleyelim. Türk dilinde hangi anlamlarla konduğunu, hangi anlamlarla bu dile girdiğini bulabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Ama siz örnekleyelim tutup da bir yazı yazıp veya bir konuşma yapıp önüne dikkat çekmek için bir derseniz, İki derseniz, bir ve ikinin kendi anlamlarının bu anlamlara geldiğini, bu anlamlarla bu dikkat çekme hadisesinde bu ifadeye bir anlam teşekkür ettirdiğini, bir şifre koyduğunu, bu şifreyi anlamamız gerektiğini söylemeniz kadar abes bir şey olur. Bugün şeylerde, örnekleyelim, tabet sanatında, bugün bile, işte düğün salonlarında olsun, işte insanlar tabi edecekleri zaman olsun veya insanlar toplumlara siyasi noktalarda işte meydanlarda hitap edecekleri zaman olsun mutlaka işte toplumları dikkatini çekmek, konuşmanın başlayacağını vurgulamak için ifadeler kullanırlar. Şimdi bu ifadelere siz o konuşmanın şifresi derseniz çok abes bir şey olur. Bugün bu toplum bu çağda bunu yapıyordu. Dün o toplumda o çağda onu yapıyordu. Araplar bunu yapıyordu. Ayetlerde Arapların bu yaptığı bu şeye uygun bir şekilde Arap diliyle geldi ve Arapların anlayacağı şekilde geldi. Zaten Allah demiyor mu Araplara? Anlayacağınız dilde, anlayacağınız şekilde size kendi dilinizle Allah bu Kur'an'ı gönderdi diyor. Bitti. O zaman Araplar o gün nasıl uyguluyorsa, nasıl anlıyorsa öyle anlayacağız. Araplar o gün bir konuşma öncesi, bir hitabet öncesi söylenen sözlere şifre olarak bakmıyor, dikkat çekme olarak bakıyor. Olay bundan ibarettir. Bunun ötesindekilerin her biri Kur'an dışında hüküm vermek, Kur'an dışında hüküm üretmek, Kur'an dışında bilgi üretmek anlamına gelir. Başka bir şey değil. Ve şunu unutmayın, Allah bize gizli din göndermiyor. Kim bazı fikirler üreterek, bazı şifrelerden giderek gizli bir din üretiyorsa o Kur'an'a uygun değildir. Evet. Yeterli mi? Anlaşıldı mı konu? Peki. Allah'a emanet olun. Size iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Yengelere selam, çocuklara selam. Çocukların gözlerine öteniz. İyi geceler.